only did it that one time. Burned like hell. You know what? Forget about it. I don't need you anymore. Most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Itt a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után 15 percet egy jó kis Despacito, hát az... Szeretjük. Meg lett ígérve. Meg. Hogy jön 6 óra 13 körül. Így van, és gyár van. Hét elején még van humorérzékünk is, de most már azért fogyogat. Milyen nap van ma? Csütörtök? Csütörtök. A hét legboldogabb napjának pitvara, ahogy szoktuk mondani. Ja tényleg, ezt szoktad mindig mondani. Fogalm sincs, milyen kávét csináltam, mert minden van benne. Tehát édesítő, te általad készített hab, a gép által készített... Gyerekek. Jani, mi ez? Mutasd csak, akkor ebből is eszem. A gép által készített kávé, valakinek a teje, hát ez nem merek beleinni. Laci teje. Te csak? Laci tejéből én vertem habot. Ajajajajaj. Sose vágytam erre pedig. De ez természetes tej, vagy valami rizs, vagy valami? Nem. Sima tej, sima együttös. Ez zseniális ez a kis gépezet, mert hogy ebből az együttös viszonylag alacsony zsírtalmú tejből is olyan jó kemény habot ver, hogy elképesztő. Nagyon jó. És ilyen rizs tejből, meg szójából is lehet? Abban nem? Az melós. Az nem igaz, hogy nem lehet belőle, de nagyon melós. Tehát egy 4 órát megy a kis gép. De megnézzük, megkóstoljuk. Hát a színe jó. Színe jó. Szürcsíz bele. Tessék, megnézzük. Jó. Keserű. Neked is keserű a kávéd? Egy picit igen. Ugye? De miért keserű? Miért csinál ez a gépke? Vegyetek bele mézet. Van ágávészirup a kocsi, majd fölhozom. Jó. Ezt már tegnap is ugyanígy elmondtam. Jó. Vettem ágávészirupot. Én engem ez húzált a hét. Dehogyis. Minden nap elmondom, és péntekre tényleg megérkezik. Ja, olyan jó ez a világos, meg ez a jó idő. Jó. Nagyon jó így bejönni, komolyan mondom. Nem? Hát olyan este is, még 9:40. Még mindig kitart. Még bírja, igen. 8 órakor még kint olvasógyakorlatot tartottam a gyerekkel a teraszon, és nagyon világos volt, és nagyon meleg, úgyhogy ez... És segített? Tudsz már rendesen? Most már tanítgat, tehát most már haladunk. Nem, a nyáron kérlek, ne csináld ezt a gyerekkel. Szabadságom van. De miért ne? Neki is kicsit muszáj. Én tegnap egy kicsit vettem meg az egyik választató kötelező olvasmányt a gyereknek. De az már más, hogyha ő akarja, de ez most... De ő nem akarta. És minden nap kell egy kicsit gyakorlatot. Az a deal, hogy minden nap egy fél órát olvasunk. Hát azért ez táborozhat, jöhet, mehet. Bár minden van, de napi fél órát sajnos ugye most csak este tudjuk, amikor már kicsit fáradtabb, de napi fél órát leülünk és olvasunk. Én olvasok, ő alszik. Hát ez egy, szerintem egy, nem, egy rossz, így jó, ez nem egy rossz. Ez nem egy rossz. Nem egy rossz. Neki még van, vagy van már neki ilyen kötelező olvasmány, amit mindenképpen el kell olvasni, mert csak én ajánlottak vannak. Vagy egyáltalán nincs semmi. A Kárpáti Rapszódiát kell most át, elsőből másodikba, kicsit szigorú az iskola. A Csendes Don. Így van, a Háború és békét. A Háború és békét, és a Tőke. És a Tőke című remekbe szabott. De azt szereti is. Remekbe szabott olvasmány. Misi Mókus van, nem? Nincsen semmi. Nincsen? Misi Mókus. Persze, Misi Mókus. Hagyjál. Milyen szockó dolog ez Misi Mókus. Misi Mókus, de Misi Mókus az mióta a, nem tudom, a Szép Irodalomnak a remeke. Most például második és harmadik között Emil és a detektívek van, ami nekünk is volt. A Misi Mókus is volt. Az egy pöttyet, azért szofisztikált, az egy kicsit minőségibb olvasni való, mint a Misi Mókus kalandjait. Misi Mókus kalandjait, hát tök jó. Ő olvassa el. Misi Mókus, persze. Igen, és ez egy évek korábban pedig a Boci Tarkát kellett meg. Nem, azt nem kell. Kököszi és Bobojsza, persze. Az is jó. Húgori kellett. Hát nekünk azt kellett elolvasni. Tök jó volt. Ekkor séróból bemondod az első baromságot? Nem, hát tavaly olvastam a gyerekkel. Nagyjából annyi, hogy hívjuk fel az osztályfőnöket, hogy ezért tanálni, és kérdezni. Nem kell megkérdezni, Jani. Tavaly olvastuk a gyerekkel. Nyáron. mókus nyáron is. A első után, hogy gyakorolja az olvasást. De úgy, ahogy a Kempót meg a Kendót ismered? Vagy... Ne, az a jó. Ne, azt tudom. Most már kijavította Jani. Megmondtam neki, hogy a gyerek mire jár. Most már tudod, hogy mire jár a gyereked. Tudta, akkor az... Én tudtam az elején is, csak a nevét nem tudtam. Hogy van egy ilyen sisak, botta verik egymást. Ez a játék, kész. Ennyi. De hogy ez most hogy hívják? Ne hagyjatok már föl ilyen szarságot. De ez még lehetett, hogy milyen neve. Ez egy irodaház építésnél is történhetett volna. Egy elszámolási vita, vagy valaki beléviszik a másiknak sörébe, és sisakban vannak, és bottal verik egymást. Tehát, hogy nem, de, azért de... az nem ugyanaz. Az egy másik dolog, mert vascsövet használnak. Tudod, irodaház építésénél nincs bambuszrúd. De meg mondta Feri, hogy a Jánika is jár egy kis a harcművészetre, ahogy a fiú is jár. És Soma. Somának hívják, hogy még ott megkérdezett, hogy hívják a fiút, mert nem emlékszem. Nyilván nem emlékszem rá. Tehát, hogy Soma is jár. A múltkor kiderítettem Ferinek, hogy tudja, hogy esetleg rákérdez hogy is szoktad mondani, karatenéni. Igen, karatenéni. Rákérdez, hogy végül is mi is ez a stílus, amit mi oktatunk itt a gyereknek egy pár éve. Ferenc, segítsen. Akkor tudja, azt kiderítettük. Aztán most tegnap mondtam, vagy tegnap előtt Feri, hogy a Jánka is jár egyébként, és hogy ők ott hadarásznak a botokkal, és hogy ez a Kempó. Igen, édes. És aztán mondtam neki, hogy még ugye nem jöttél fel olyan régen Pestre, és emiatt egy picit furán artikulálod igen, de hogy ez inkább Kendo. Így van, tehát most már ezt. Hát most már helyre. És karatéra jár az egyik, a Kendóra a másik. Melyik karatéra járok? Hát már elfelejtettem. Takara karate, ezt megjegyeztem. Takara? Hát ez a... Takar? Nem, ez a... Betakara karate, vagy takara karate? Igen, rából is el takara karate. Meg Kendo. Na, ezt tudom, de a Misi Mókusra emlékszem, mert együtt olvastuk. Ott van, Annáéknak is kellett olvasni. Igen. Azért ez nem egy milyen? Ez kapható könyvben, vagy csak van a csehszlovák rajzfilmben? Nem, igen? És sok duma van benne, tehát hogy sokat kell olvasni, nem ilyen bogyó és babóca, tehát hogy két soros, tudod, aha, hanem rendes sztori van, rendes hosszú sztori, a Pannának ezt kell olvasni. Most meg anyából vettél ezt a takara karate? Ahogy hívják azt kis szövetségüket. Nem, betakara karate, takara karate. Eltakar, ápol is eltakar. Oké, akkor sótokán az iga gyerek. Na, ugye, hogy ott van, tessék, takara karate, honvéd, takara karate, hát tudom. Hogy jó, mert milyen jó, hogy megnyitottam gyorsan az oldalt, és odáig ellátsz. A takara megvolt. Ne szemétkedj, az megvolt. Na mi van a tenisztippekkel, gyerekek? Mondjatok nekem eredményeket. Izgalmatlan király vagy, és buktál egy tízest. Ha röviden akarod összefoglalni, akkor ennyi. Mondom, ugye azt mondtad, hogy Csillics Nishikori bautista. Igen. Ezzel gyakorlatilag mindenki megduplázta a pénzét, aki föltette. Nem haragszatok, hogy ingyen adok olyan tenisztippeket, hogyha amit a megjátszol, az a nagyon sok pénzt keres. Csillics, hogy egy picit keres több felé, mert hogy Csillics, de hogy... Nekem Csillics, én így írtam. A bautistát mondtam? Igen. És nyert a bautista is? Nem, jó vagy egyébként. Jó, Csillics. Na, de ez Nishikori utoljára volt, nem adok többet így tenisztippeket. Nem, tök igazad van. És viszont, amivel én fogadtam a Feribe, Ferivel, azt meg elbuktam. Azt elbuktam. Mert ugye a mi játékunk az, hogy két ismeretlennel játszunk. Tehát, hogy én se ismerem meg ő se, aztán lesz, ami lesz alapon, azt nem tudom megmondani. De Herbert, akiket ismerek... Paire. Herbert. És Paire. Herbert Paire. Hát te Paire-re fogadtál, én a Herbertre. Ja, hogy ez nem a kereszt neve? Anna nem mondani. Herbert Paire, Paire Herbert. Mi van? Várj, valami nem stimmel. Na. Mindegy, a lényeg, hogy az mindegy, hogy én mennyit bukom, gyerekek. A hallgatók keressenek rajtam sokat, mondanna? Jó reggel, te nyertél. Miért? Herbert Paire, ezt mondtátok. Igen, Balázs Paire-re fogadott. 0-3-ra verte Herbertet. Micsoda, nem lehet. Most néztem meg a tenisz eredményt. Megírták a hallgatók, hogy hát én akkor nyertem. Rosszul. Tényleg? Hát nem. Azt mondta Balázs, hogy Paire. 0-3-ra nyert Paire. Azt Herbert biztos, ellen. Lenéztem a gatyámba, és azt mondtam, hogy Paire. Paire. Az biztos, hogy te Paire-re fogadtam, mert beírtam. Van. Hát én megmondom neked a tenisz eredményeket én ebben a pillanatban. Én megmondom, mert 0-3-ra nyert. Ó, nem már. Megverte Herbertet, mint az állat. Azt mondja, hogy... Három sima szett. Miért veszed el a kedvemet? Paire. 6-7-1-6-4-6. Azt a rohadt élet. Hát gyerekek, bizony, hát amikor azt gondoljátok, hogy ennél többet nem tudom hozzátenni, akkor 4 darab. 4, 4-ből 4. Hát ki a király? Na. Ki a király? Akkor nullába vagyunk. Akkor most nulla. Nullába vagyunk. De azt mondod, hogy többet nem az? Szegény Herbert. Pierre Hughes Herbert. Feri sajnál, ne Herbertet. Igen, nem Herbert buktat tízest, ami a zsebében volt már. Viszont aki tényleg megjátszotta ezeket az occokat, amiket mondtam, nem tudom, a hármas kötésben mondjuk mit hozott. Duplát itt küldtek fel nekünk. Igen, több, mint a dupláját, egy kicsivel több. Ne. Igen, annak ellenére, hogy volt közte egy 0-0-8-as ócú is. Tényleg? Na jó, de azért, jó, na, de azért mondok hármasat. És az duplát? Aha, duplát. Itt küldtek Szelvint, valaki 2000 forintot tett fel, és 4100 volna mennyi. 4 pluszos lett belőle. Hát azért az jó. Na. Jó az. Hát egy ennyi gyerekek, ennyi. De véget értek bal ingyen tenisz tipjei. Tehát, hogy jaj, ezt azok sajnálják a legjobban, akik tegnap kezdtek el minket hallgatni. Egy nap korábban nem fogadta. Jó, lehet, hogy ma még megnézem, aztán még egy kicsit keresek egy kis pénzt a hallgatóknak. Persze, hát nekem ez nem... Jól esik ez nekem. Akkor viszont mi nullába vagyunk. Igen. De most már mi is fogadjunk, mert kell a pénz per költségre, nem? Napi, elindult a napi 2 kiló. Ja, tényleg. Jó, azt valahogy összeke valahogy. Ezt le lesz van bagázsitokból. Szignál, ha szignálban megy, akkor is, ha mi mondjuk, akkor jó, is. Hát, mindenhogy. Érted? Nem mondjunk semmit. Jó pofáskodhatunk mi bár, hogy akkor sérünk az igaziak nyomába. Igen. Úgyhogy csak óvatosan, mert ketyeg az óra. Jó, hát erről úgyis beszélünk később, ugye a név eltiltásáról van szó. Nem mondd ki a nevet. Voldemort. Csak ott, nem az sem, meg azt nem. Mondjuk tudod kinek. Igen. Tudod ki, tényleg hívjuk így, hogy tudod ki. Tudod ki. Igen. Szóval erről majd később beszélünk szerintem 9 után, mert 8 után jön hozzánk, ami drága Gabink, de 9 után nyilván reflektálunk a dolgokra, meg a tegnapi cikkekre természetesen, úgyhogy erről is lesz majd szó. Azt írja egy hallgató, hogy nem lehet, hogy innentől Jani adjon tippeket? Hát most ne adjon. Hát most adhat a Jani. Adjon, nem, jók vagyunk. De azért nem. Ez most szép volt, Bali. Nem voltam. Ez most a szép volt, Bali kategória. Én tegnap sem voltam rossz, de tudjátok, én nem értek hozzá. Csak utána nézel. Igen. Ezért aggódtam még tegnap este egy picit. Na, azt mondja, hogy... ezt a hármas. Nem, egyáltalán nem máshoz. Igen. Ja, bocs, azt hittem, hogy Lukász Poira fogadtatok. Bocs, Feri, akkor neked bukta. Arra is fogadtunk, csak arra még tegnap, vagy tegnap előtt. És Poile, ugye elbukta. Hát ez a kérdési polminek. Poira vagy Poile, hát most... Ahogy írva van, úgy kell mondani, és akkor nincs ez a kendo vagy Kempó, nem mindegy. Az a lényeg, hogy valaki feküdjen rá, Tatamira arca. Ennyi. Oké, Bali, nagy több tippet ingyen, viszont én vagyok az első, aki feliratkozik a fizetős otcaidra. Tényleg, csinálnom kéne egy oldalt. Nem? Ezt kiszámolom valami matek zsenivel, hogy körülbelül, ha, hogy mennyit lehet ezzel keresni. Ha megjátszod ezt, akkor nagyjából garantáltan ennyit hoz. De csak vannak ilyen oldalak, akik ugye adnak úgy tippeket, és aztán megmutatják, hogy hány százalékos találati arányra dolgoznak. Matematikusan csak óvatosan ezekkel a rosszul öltözött szemüveges könyvelő külsejűekkel, jó? Jön egy 8-tól. Igen, de azt hívják Gabi. De őt kedveljük. És 8 után beszélünk egy másikra. Hú, tényleg milyen régen láttuk már Gabit. Most régen volt, nem? Hát szabadságon voltunk akkor, nem előtte 2 héttel. Hát én nem láttam olyan régen, meg ti sem, hogyha megnéztétek azt a kis videót, amit átküldött a múltból, mert hogy neki már korábban is voltak mindenféle táborai, és átküldött egy kis videót, ami látszik, hogy nem ma kezdte a szakmát, és kifejezetten szórakoztat. Azt a fajta lazaságot, meg azt a fajta nem veszek tudomást arról, hogy zaklatom az embereket a hülye kérdései, a szállást. Figyeljetek, én nekem nagyon tetszett. Gyerekek felnőttek, és akkor megy Gabi végig a táboron, és kérdezgeti őket, Robikám, na és mit gondolsz? Ebben a táboron megfelelő mennyiségű ásványanyagot és vitamint kap a te tested? És mit gondolt róla? De ez valami 10 évvel ezelőtti videó? Igen, ilyen 1000 évvel ezelőtti. Tehát ez valami 100 év. Nagyon jó, nagyon jó. És lank volt, és fiatal volt, és olyan vitalitás volt benne, hogy elképesztő. De nekem ezt el se küldte. Mert tudta, hogy úgyse válaszolsz. Ja, meg sem nézett. Az is igaz. De hát nem voltam rajta. Na majd számon kérem, hogy azért ezeket küldj el nekem is. Hát. Hiszen mégiscsak. Minden émére mindig rátesz erről valahogy lehagyott. Na, azt mondja, hogy jól van, nézzünk gyorsan egy-két Viber üzenetet. Kék szalagra kívánjatok nekünk, léci, sok szelet. Kívánunk, de jó lesz. Jó. Hát ez a kék szalag, gyerekek. És abban az irányban, amivel ezt ti szeretnétek. Mi van meg? Hát nulla szélbe mennek évek óta. Hát a kaszomarának úgy is mennek. Hát igen, de semmi szél nem lesz megint. Hát gyönyörű 30 okos napsütés. Hosszú verseny lesz. Igen. Hosszú kiélezett. Az nagyon durva, aki bejut. Lög már be! Bejutnak az első 3 hajó, mint a bejut 14, 17, 18 óra alatt, és akkor van, aki még 48 óra múlva áll a lelei kikötőbe és sörözik. Jó, de ők azért mennek, az ezt ne felejtsd el, hogy nincs akkor a versenyszellem, ők azért mennek, hogy bulizzanak. Igen. Van egy ilyen része, tök jó. Ők a legkirályabbak. Na, hogy állunk játékkal? 2-1. Azt mondja, igen. Hétfőn te buktál, aztán egyet nyertél, aztán tegnap én buktam, úgyhogy ez nem jó. Hát a hallgatók visznek egyel. Hát akkor ez nem jó hír. Még van két nap, de még fordíthatunk. Jól van. Oké, aki jelentkezne játékra, az jelentkezzen. Jó ébredezzetek, kávizgassatok. A Laci túlélte az első számot? Alszik? Vannak életjelek? Nem alszik még. Aha. Még állnak a teraszon. Mindjárt fekszik. Igen. Szombat este. Feljött a nap. Feljött a nap ideje feküdni, igen. Na jó, van, elmegyünk érezni, aztán jövünk vissza. Egy perc, pontosan fél hét jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Hirtelen lett vége ennek a két iperi dalnak. Hát most nem húzták sokáig. Azt mondták, hogy elég ez a 3-10. Elég volt. Megvagyunk. Erre is lepörgött 2:57-3 fölé nem megyünk. Paf, hirtelen. Hirtelen vége. Na, gyorsan küldjetek nekünk friss közlekedési híreket. Tudom, hogy mindenki alszik még, meg szünet van, meg hát azért sokan ugye nem kell, hogy korán keljenek az iskola miatt, mert az sincs. De azért írjatok valamit, jó? Hogy le tudjuk adni ezt. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Hát hagyhatjuk ezt, hogy egy ilyen blokk üresen menjen? Ugyanem, akkor küldjetek, légy szíves, hogy meg tudjuk támogatni. Egyébként mindig az fog lemenni egy darab közlekedési hír nélkül. Ehhez ti is kellettek, drága hallgatók, hogy ez a rovat életben legyen. De egyelőre nyugi van. Hát jó, mondjuk reggel 3-4-7-kor még ne legyen nagy káosz. Nem? Csend, nyugi. Mikor jön az úszó VB? Most indul? Igen. 14-17. Uh-huh. Két hét? Hát egy van már csak. Nem úgy értem, hogy két hét maga a VB? Ja, igen. Igen, annának biztos be van írva a naptárba. Mert hogyha környékig fog történni, az lesznek biztos számforgások, igen. Az biztos. Hogy... Tegnap pont arra jártam, figyelj, a rakpart az konkrétan halott. Ott a Margitinál építenek, azt hiszem ott építik a műugró tornyot. Ahol még csak ilyen vascsövek vannak. Dunába ugranak be. Nem, egy medencébe ugranak, de a háttérben a parlament lesz. Jól fog kinézni biztos a tévé közvetítésnél egyébként. De nem is ez a lényeg, hanem a Lánchíd mellett megépítenek valami hatalmas színpadot. Azt tudod, hogy mi, Anna? Nem tudod, te se. Az micsoda? Nem, az ugró az a Margit hídnál van. De a Lánchídnál építenek valami olyan monstrumot. Rolling Stones koncertre, nyitó buli. Ja, az a nyitó buli tényleg. Igen? A nyitó buli. Hát a Rolling Stones az nem jön. Nyilván. De az lesz a nyitó buli, akkor tényleg hangfalakkal, ledekkel, valami brutális, brutális technikával épül ott a Lánchíd tövében. Valami pont tegnap arra taxiztam és láttam, hogy ez valami iszonyat. És mi lesz a Rolling Stones helyed? Hát mit, te halott pénz? Pápai Jóci. Összeáll a Desperado. Az. Desperado, Fiesta, Bubblegum, UFO. Mutassuk meg a világnak a kincseinket. Igen. A Rolling Stones lemondta, de nem baj, az UFO elvállalta. Úgyhogy... Igen, reaktiválják Sziszikecs. Igen, reaktiválják Sziszikecs, és állítólag fellép a Bestiák. És most gyúrják a Baby Sisters, hogy jöjjenek vissza is külföldről. Legalábbis azokat, akik külföldről. Nem tudom, hát úgy volt, hogy Rolling Stones lesz, de aztán a Stones valamiért nem jön, vagy nem volt jó, vagy nem vállalja, vagy nem tetszett neki az ország, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy miért, viszont kíváncsi vagyok. Na mindegy, csak a dugóra akartam kiukadni, hogy ott figyelj, ott vége van mindennek. Tehát két hétig az a rész, az biztos, hogy teljesen el kell felejteni. 14-e. 14-én indul. Jövét péntek, igen, és aztán hát két hét óra 30-e vasárnap ér véget. Nem is semmit a nyitó ünnepség fül alatt. Várjál, megnézem, hogy felrakták-e már, hogy milyen jól sikerül, de Bing biztos nem. Ja, hogy van-e már, hogy milyen jól sikerült? Igen, egy hát igen, jó volt. Az... Nagy része már megvan írva azoknak a cikk. És akkor most, most van az a para, hogy együtt van az úszó VB, és a Forma 1? És nincs hely valakinek a szállásilag. Tehát lehet, hogy Hamilton a híd alatt éjszakázik. Egyébként simán. Vagy a mogyoródi, nem tudom, Éva panzióban. Aha. Vagy a műugrótorony mellett egy hálózsákban. Nézd, medence van, tud úszni egyet. Éva néni a panzió vezetője, és ő csinálja a tükörtojást. Olyan szimpatikus. Látványos műsorra nyitja meg a hazai rendezésű vizes világbajnokságot. Igen? Na hát ezt láttam én. Az Elános Zene a Dunán nyelvi nem lesz mindenki érteni és értékelni fogja. Kál Csaba mondta ezt egyébként. Tehát ugye a Csaba rendezi? Csaba rendezi, igen, ő a Műpának a vezérigazgató és az esemény főrendezője. Emily Sunday jön. 150 gyönyörű manöken és Emily ott lesznek a detektívek is nagy számban. Így van. Viszont, hogyha a Dunán lesz a nyitó ünnepség, akkor szerintem egy ideális telepar, vagy egy picit megzavart. Egy kis fánkozás. És így integetni vele a nemzetközi közvetítésben. Itt vagyok. Ha arra fánkoznátok a haverokkal, érted, akkor szerintem... Gyertek már akár... velem fánkozni egyszer, menjünk már. De a nyitó ünnepségnél akarok. Gyertek már, nem engednek oda. Nem tetszene. Eddig annyira nagy lenne. Amire van esélyed, amit nem tudnak megakadályozni, hogy jetskivel bemenjél. Azt nem tudják megakadályozni. Elkapnak, fölírják a lajstrom számot, de ezt nem tudják megakadályozni, ha csak nem hermetikusan zárják le egyébként úgy az átmenő forgalmat, hogy lezárják meg az Árpád hídnál teljesen egy kordonnal, és mondjuk a Petőfinál. Tehát jettel be tudsz oda menni egy kicsit rosszalkodni. De nem szép dolog. Majd mind Jaggernek öltözök. És akkor ezt nem kapják el. Gyertek már el fánkozni velem. Nem bízunk benne. Tessék? Nem bízunk benne. Menj már fánkozni. Miért nem jöttök el? Azért, mert az lesz az első. Nagy teljesítmény a motor abban a csodagban. Az lesz az első. Nem akarsz a Dunába borítani. Nem, azt látok, hogy nem akartok borulni, akkor nem borultok. Miért nem megyünk el? Elviszük a zsűt is, Annát, aki akar, és elmegyünk egy ilyen félnapos kis vízi mulatságra. Rád rakunk mentő mellény. Jó. Na. A vízi sportról van egyébként szó, még mielőtt holnap megírnak. Ja, nem, most nem, igen, nem megyünk fánkozni. Nem megyünk fánkozni. De megyünk, csak nem oda, és nem úgy. Na, azt mondja Anna, hogy van kedve. Van kedve? Megőrültek, annyira jó. Mi a terv? Hova megyünk? Itt. Nem, hát a terv az, hogy beszállsz a nullási dolgot, és valahol Paksnál kifognak. Belöksz? Ahogy beírnak a szépén, akkor belöksz bennünket. Nagy hullámok nincsenek, tehát attól nem kell félni, hogy mit tudom én, egy hullám megdobja majd fejét, és lefejlő a láncidat. Elmozdul a pillér, igen. Na mindegy, szóval visszatérve a nyitó ünnepségre, az szép lesz, arra kíváncsi vagyok, biztos jó lesz. Hát a Kácsabáik rendezik, az jó lesz. Hát ha a bankban meg tudod csinálni, akkor ezt is. Arra úszik majd egy ezüst hajó. Az már süllyed. Csak a humor, mindig nagyon ezt kevesen értik. Azt mondja, meg is jöttek a közlekedésért. Budapest nyugati téri felüljáró alatt nagy baleset, mentők a helyszínen. Gábor 78 küldte nekünk. Pápa Győr lassan, de járható, balesetmentes, de Bálint, köszi. Nyugati felüljáró alatt a körúton az oktogon felé segédmotor, Jani, láthatod, és kocsi baleset, dugó várható. Látod, itt egy újabb jel. Csak óvatosan. Ezek az univerzum jelei, hogy felejtsd el a segédmotort. Oké, na megnézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. Hogy állunk, mit mondtatok? 2-1 a hallgatóknak. 2-1 a hallgatóknak, hát ideje akkor, hogy egyenlítsünk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Ja? Jó reggelt, ciao, hello, hogy hívnak? Robi vagyok. Robi! Hello, Robi! Honnan hívtál minket, Robi? Most éppen Budapestről, de hamarosan indulunk Erdélybe. Na, de jó. Hát, akkor óvatosan. Nem játék. Igen, mert azt olvastam, hogy megszületett a rendelkezés, lőhetik a medvét. Hát aztán valami 100 valamennyit. Medvét nem viszünk. Medvét nem visznek. És merre mentek? Fel a Fogarasra, illetve az Alpinára. Transfogaras, Transalpina, Európa legélvezetesebb útjai. Azt autózzuk végig. Hmm. Transalpina. Húha, transz és minden van. Én mindig transzban vagyok, az Alpinában járok. Én 40 éves, nekem az már egy komoly transz. És hányan mentek, vagy hány autóval? Közel 30 autó. Ne! 50 fő. Teljesen vegyesen az országból, mindenfelől. Mondhatom a csapat nevét? Hát figyelj, igazából mond, de semmiféle reklámot. Adrenalin Rásalli néven gyűjtjük össze azokat, akik nem, de teljesen márka független a dolog, az autózás szeretete a lényeg. Nagyon kultúrált közösség. Értem, tehát, hogy megy minden autó, tehát nem egyfajta típus, és akkor mit tudom, haverok, barátok, ismeretlenek, elindultok, és akkor mentek így, mit tudom. És a végén ti is ott hagyjátok, mint a Bamakón a Dománynak? A Verdát? Dehogy is. Mi annál jobban beleszerettünk az autóinkba. De nagyon jók vagytok. Fia, Anna volt most nem régiben, ők Gyergyószentmiklóson voltak, és nem dicsért az utak minőségét. Az odavezető utak valóban rosszak, viszont ez a két útszakasz, ez a két hegyi szerpentin, ez nagyon jó. Meg a 30-ból 15 pótalkat részt visz. Igen, 30-ból 15 féle. Nem, alfák nem jönnek most. De jó, látom a Ferit megint. Nagyon kacag. Hú, te! Romániából hazatrélerezni? 9-ig még ez eltart, majd nevetek rajta, de az út egyébként tényleg gyönyörű. Ezek után félbe egy kérdezem. Kicsit jobb meg. Helyen voltunk mondjuk alfával, de nem érdekes. Kivel játszanám? Mondd, hogy a Ferivel. Balázs, veled szeretnék most játszani. Egy ilyen... Egy ilyen poén után, miért nem a Ferire mész rá? Most bevitted a gyomrost, és akkor utána. Engem biztos. Jó van, rendben, hadd szóljon, akkor Feri. Ez jó. Ez a beszéd. Így kell csinálni. Így kell ezt csinálni. Indítjuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Milyen hosszú lesz a túra? 2800 kilométer előre átszólag. Ez oda-vissza. Csak oda? Oda-vissza, a teljes túra hossza. A te autód megy elől? Te vagy a csapatvezető? Hát én mindig szeretnék hátul maradni, viszont valahogy mindig előre kerülök. Mi az oka? Nem bírok a véremmel. Nem bírok a véremmel. Na ide figyelj, te kis köcsök! Szép volt, Feri. Jó, ennyi járt az alfás poén után. Milyen autóval mész, Robi? Én olyan 3 betűssel, BMW. BMW-vel. Régi barátaink. BMW-vel. Jó van, Robikám, hát érezzétek magatokat jól, ajándékcsomagot nem adunk, de a játék az jó volt. Ennek most úgy kicsit volt egy olyan kis tétje, vagy nem is tudom. Jó volt. A beszélgetés után jó mulatást akkor nektek. Mennyi idő ez a túra? Mennyi időre mentek? Egy hétre. 12-én jövünk haza. Nagyon klasszul hangzik ez. Vigyázzatok magatokra, jó utat. Csókoltatunk arra felé mindenkit. Köszönjük szépen. Nektek is, és ne hagyjátok a műsor nevét se. Tudod, hogy van ez több is veszett Mohácsnál. Hát a tartalom számít, mindig ezt mondjuk. Az is igaz, mert úgyis titeket hallgatunk. Tehát tök mindegy, hogy hívják. Csak zavaró. Hát, igen. Drága vagy, köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra, ciao. Köszönöm. Hello. Jó van, ez tetszett, ezt szerettem. Jó volt, csak tartalmas beszélgetés, jó játék. Kell lennél több 7 óra előtt néhány perccel? Hát kellett volna mondjuk, hogy mi hozzuk be a hetet, de hát ez még 2-2. Semmi baj, gyerekek. Holnap van péntek. Hogy lenne 2-2? Hát egyet nyertünk csak a héten. Ja, most te nyertél. Én most nyertem. Ja, annyira nem neked szurkoltam most. De soha nem nekem szurkolsz, nem értem, hogy miért van meglepő. Viszont én meg gyerek. Bravo, Dabasz. Igen, tehát kettőnk közül viszont a héten ugye én nyertem. Jogos. A tények makacs dolgok. Igen. Én szurkolok neked, te nem nyersz, nem szurkolsz nekem. Én viszont hozom a pontot. Hát mindegy, ez tényleg, igen. Ezzel nem lehet. És akkor mi van? 2-2 van holnap. 2-2 holnap döntőle. Holnap akkor érkezem, jó? És akkor picit rendbe teszem a dolgokat. Jó, jön Bali és Sepreget, mint Kuman leszek a holland válogatottban 88-ban a szovjetek ellen. Jó, Ronald Kuman megérkezik, kicsit ott bóklászik, hátul Sepreget, és akkor előre passzolja, Gulit befejeli. Gulit. Direkt mondtam így, ugye. Nehogy Gulit. Majdnem elharaptam a nyelvemet. Nem, ez így a jó. Hát Gulit. Most azt mondom, Gulit a senkinek nem jó. Gulit. Gulit fejeli Fambasztennek, és Fambaszten pedig pöcint. Ez lesz holnap, jó? De Bali mozgatja, mint a 3 játékost. És mi van a heti összesítéssel? Még tartjuk? Anna, tartjuk a heti összesítést? Most jön döntetlenre. Ha ezt behúzzák, hallgatok, szerintem most kell lenni a döntetlennek. De nem akkor, kell. Akkor állunk döntetlenre nyerjünk. Majd, hogyha akkor... ezt megnyerik. Ha mi nyerjük meg, akkor 2-vel elhúzunk. Jól mondom, Anna? Ugye jól van? Igen, 11-10 most. Jó. Elmegyünk akkor egy 11-10. Elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza nem sokára. 4 perc van, pontosan 7 óra. Egy nagyon érdekes hírrel folytatjuk. 15 000 forintot kértek egy házaspártól a mosógép szerelés miatt, akik a kifizetés helyett inkább fogjul ejtették a mosógép szerelőket. Van benne annyi, hogy megvitassuk, vajon hogy történt az esemény, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Köszönjük szépen! 7 óra után 13 perccel itt vagyunk már is, és folytatjuk. Csak itt még egy kicsi állítgatás, nyomkodás, hogy minden szóljon, és már is vagyunk. Őszintén még ráér egyébként szerintem. Jó. Helyettem, mire gondolok? Hogy visszajössz. Szépen, ahogy, is csinál, szépen ő visszajött. Légy, nem oligasztal a kocsi. Mondhatom máshogy is, de nem akarom. Egyelőre ez még baromira rájön. Zsülcit elkezdett megnyitni különböző dolgokat, ami fontos lesz, de még egyelőre nem most. Na, itt vagyunk, és gyönyörű napsütéssel indul a napunk, ugye jó idő van. Mi történik most? Hát semmi, felhő nincs az égen. Tehát egy nagyon klassz 30 fok. Kicsit, ha fordulsz egyet, akkor... Ó, igen, hogy Szentendre felé, Budapesten ellátunk Szentendre felé, kicsit arra felé lehet, hogy felhősebb, de jó időt mondanak. És hát igazi nyári kánikula kezdődik. És tart egészen a jövő hétig, azt látom, nem így van? Így van. Pontosan. A hőmérsékletet tekintve mindenképpen esőt azt mondanak, de hát majd meglátjuk. Zápor. Margit hídtől a nyugati felé, egy sávot a nyugati térnél a BKK lezárta, az egyenesen haladó sávot, ráadásul teljesen okosan. Nikosz küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán az Asztorián lévő aszfalt bontási sávelhúzás miatt ma is gyorsabban száguldok el a múzeum körúton dugóban álló autók mellett bringával, még a Ferrari-nál is, ezt Noémi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nyugati téri felüljáró alatt nagy balesetmentők a helyszínen, óriási dugó, valamint Pápa Győr lassan, de járható, ráadásul balesetmentesen. Hogy miért lassan, azt nem tudom. Uh-huh. De minden esetre balesetmentes Ildi küldte. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Adrián írja, Viberen ritka pillanatok egyike, amikor élőben hallgatlak titeket, mert nem tudok aludni, de minden nap visszahallgatlak titeket online. Nagyon szeretlek benneteket, sokszor szinte sírok a nevetéstől, a nehezebb napokon is felvidítotok. Köszönöm, hogy vagytok, puszi. Adrián az óceán túloldalán, New Yorkból. Na, 6 órával korábbi. Hát valahogy úgy vannak, igen. Igen. De azt gondolom, hogy az ember New Yorkban mitől lehet ott nehéz napja. De hát nyilván, ha ott él, ugyanúgy. Nem? Csak ugyan jól hangzik, hogy ott élsz kint New Yorkban. Ugye, és... Hát, hogy messze van a távol? Hát, ez... Igen, az lehet szerintem a oka. Az messze van, a soroshoz. Az a baj. Az, az, másik, az is igaz, így van. Tűz közelben van. Érzed a szelé? Ott, igen, sorosod közelebb van. Aztán ő nevessen a végén. Érzed? Közelít hozzánk is. Brüsszel után most soros közelít, ahogy látom. Annak kiderítette közben, hogy ki lesz a VB-nek, a vizes VB-nek a sztár vendége, hanem a Rolling Stones. Emily Sunday. Így van. Igen, mondtam. Igen, fél órával ezelőtt elmondtam adásban. Ünnepség fényét Emily Sunday is. De miért nem te vagy a műpa szóvivője? Ha ez nem fog így elhangzni. Nem fog. De. Sajnos ezt nincs ennyi humor. Írni. Nincs ennyi humor. De nem. Hát ja, nem, online nem portálokon direkt, így nem van. Nem direkt, véletlenül. Ezt valaki el fog így tolni. Igen, online portálokon lehet, de mondjuk élőben kevesebb. A Vivian nekem nagybetűvel is teszt az emelit, de szerintem ezt valami csak félreért. Végre Fehérvár környéken is lehet hallgatni titeket a kocsiban. Nagyon örülök nektek. Köszönjük szépen. És én... Hú, de jönnek most a Viber üzenetek. Én Ausztráliából hallgatlak titeket. Itt délután van, minden nap várom a délután 2-t, hogy kezdjetek, puszi Eszter. Ezt írnál meg, hogy mit csinálsz Ausztráliában, illetve délután 2-kor, hogy hallgat bennünket? Tehát milyen munkád van, ahol tudsz minket hallgatni? Irodai meló Ausztráliában, vagy fülesen szólunk, miközben te, nem tudom, pizzafutár vagy, vagy ügyvédként dolgozol? Ez érdekel, küld el nekünk. És azt is írjad, hogy gyálom, még mindig recsegünk? Most miért kell egy ilyen szép történetben, ilyen ormótlan, lőrinci, egyszerű gumicsizmás, tehénszaros cipővel belesétálni, érted? New York, Ausztrália. Így dobom, érted, hogy mindenhol vagyunk, mindenhol szólunk, és akkor belerondítasz egy ilyen gyálórecsegünk. Hát ez úgy fel volt építve, te meg felrúgod egy ilyen Martens bakancsal a kártyaváramat, amit itt 5 perce építgetek, érted? De Ausztrália, New York, közlekedés sír, jövünk, megyünk, hájpoljuk. Hogy vagytok, érted? Erre belejössz Amerika. Jössz egy ilyen gyálórecsegünk. Hát nem volt gyönyörű Ausztrália, New York? Egyébként egy interkontinentális. Az a baj, még nem is Martens bak, csak egy ilyen, igen, egy ilyet csináltál. A dorkommal. Egy balisztikus rakétát lőttem föl, érted, megmutatva, hogy mindenhol. Én meg kihúztam egy kábelt. Mindenhol a reggeli show, igen. Te meg egy dél-koreai tudós vagy, akit már elvittek, mert elrontottál valamit. Észak. Ráadásul észak. Nem, dél-koreai vagy, meg kémkedsz. Jó, bocs csak. Akarok valamikor kicsit foglalkozni ezzel az észak-koreai történettel. Azt hiszem, hogy ki akarok menni Észak-Koreába. Semmiképp. Nem vágyom ilyen emberek ilyen országában. Bármennyire is izgalmasnak vagy érdekesnek tűnik, nem. Nem, Észak-Koreával foglalkozni, mert azért ez most már egy picit több, mint eddig egy őrült ilyen bipoláris csávó, aki csak úgy lövöldöz, és minden rakétája 5 perc után felrobban, és hát a tengerbe feladik, ez nem. Most komoly. Igen, tehát, nem, hogy... Még most igen, most egy középhatótávolságot már sikerült összehozniuk, akkor leszünk bajban, hogy ez egy hosszú hatótávolságú lesz, egy olyan lesz, amivel a világ másik pontját is el lehet érni. Igen, szerintem ezzel érdemes egyszer 20 percet megszólaltatni egy szakértőt, aki ért a témához, hogy mit csinál most összekora. Egyébként minek csinálja, persze elődemonstráció, mit szólnak ez a kínaiak, a japánok, az amerikaiak. Még miért nincs beavatkozás? Én azon igen. Csodálkozom mindig. Az hát a bizonyos tekintetben van egyébként, tehát hogy most is olvashatok, hogy akkor van nagy nemzetközi tiltakozás, meg felháborodás, meg van embargó, meg, nem nagyon tudod, meg mit csinálni. Van elődemonstráció, de úgy látszik, hogy ezzel egyáltalán nem érik el a céljukat. Egyelőre nem, most Trump ugye azt mondta, hogy Kína lépjen valamit, itt közben blöffölget, ha beavatkozik, akkor nagyon sok civil áldozat, nem mer igazán lépni, mindenki tőle várja a megoldást, de a Twitteren üzenget Trump, hogy ennek a csávónak nincs más dolga, mint hogy balisztikus rakétákat lövöget föl. Tehát nagyjából eddig. De nem fog megírni két dolgot miatt, egyrészt ott nincs Twitter, úgyhogy internet hálózat, tehát nem látja. De van Kim Jong-unnak, ja, mondjuk neki egyedül, az egyetlen, aki van az országban. Igen, ez most egy egészen komoly. A másik meg az, hogy Trump meg üzenget mindenkinek, tehát hogy ő egyre kevésbé lehet komolyan venni azt az embert. Tehát, hogy... Igen. Na, majd foglalkozunk a témával, mert szerintem is érdekes, és van benne. Viszont kisvárdai történetünk, hát ezt azért próbáljuk elképzelni, hogy hogy zajlott, meg hát ha találunk majd olyan szerelőt, akit szintén vagy nem akartak kifizetni, vagy túlszul ejtettek. Egy házaspárnak elromlott a mosógépe, és a szerelők 15 000 forintot kértek a javításért, hát ez egy teljesen normális történet. Azt gondolom, nincs is nagyon túlárazva. Nem? Tehát 15 000 forintért. Kiszállási díj, alkatrész. Igen. Nem sokkal később azonban ez a mosógép újra elromlott, és egy másik szerelő közölte, hogy az előző szerelők munkája nem sokat ért, mert nem csinálták jól meg. Ugye ez is egy tipikus dolog, hogy jön a szerelő, és hát lefikázza az előzőt, ügyvédeknél, fogorvosoknál, ez mindig hallott, hogy nem akarom a kollégát igen, megbántani, de. Ugye? Hát ez... Kicsinált, nem szakember, de. Igen. Na most ugye a házaspár fényt kapott, kihívta a régi szerelőket, majd bezárta őket a lakásukba, azzal az indokkal, hogy azonnal fizessék vissza nekik a 15 000 forintot. Az egyiket elengedték pénzt felvenni, aki értesítette a rendőrséget. De a másikat addig túlszul ejtették. Na most ez hogy zajlik? Hát azért ebbe menjünk bele kicsit. Tehát te vagy egy szerelő, akit visszahívnak, hogy gyere vissza, mert akarunk neked valamit mondani. Nem ezzel hívják vissza, nem jó napot kívánok, Kovácsné vagyok, két héttel ezelőtt voltak nálam, nagyon szuperül megcsináltak a mosógépet. De van itt valami. De van most egy másik problémám, legyenek szívesek kijönni. Nyilván kijönnek, hiszen ugye múltkor is jó fizettek érte. Igen. És ahogy belép az ajtón, a Kovácsné odasomfordál a izért. Kettőre bezár. Lök rajta egyet a botjával. És azt mondja, és hogy naprigantik. Hát vagy azt mondta, hogy hát a múltkor ugye mondtuk a centrifugátorokkal, most is ott van bent a tiszta szobában. Ez hogy elég? Tehát a nő egyedül volt, és két szerelőt úgy egy túlszul, hogy bezavarja őket egy zárható szobába, és tényleg egy kulcsal ráfordítja az ajtót, és nem tudnak onnan kidejönni, és két ilyen kezes lábasban található áldogál a mosógép szerelő ütver egy ajtót. Igen. Vagy a nő mellett volt azért három csávó, aki mondta, hogy akkor most ti bementek ebbe a szobába, és akkor jöttök ki, ha előszeditek a 15 000 forintot. De nincs nálunk pénz, nem baj. De legyen. De nincs. De legyen. De itt engedte el az egyiket. Igen. Ugye az egyik túszt pénzért elengedte. Kiderült, hogy nincsen náluk. A te milyen okos, mi? De ahhoz legalább kell még nincs egy férfi. Nincsen nálunk pénz. Egyiknek el kell menni. Tehát a túszejtők között kellett lenni még egy embernek. Hát két szerelő és egy nő. Na, hát most ha egy nőt bezavar egy szobába, szerelőként nem mész be. Van egy tettestárs, egy nagy darab marcona. Egy nagy darab keveset marcona. Beszélő, nagyon szigorúan néző férfi. Szintén mosógépben sértett. Aki mosógépben sértett. Aki csak ültött a konyha használnál, amilyen viaszos vászonterítővel ott lett terítve, és nem is nézett föl, csak volt a kezében egy kés, amivel farigcsált valamit. És mondta, én nem megyek el pénzén. De elmész. De miért is a másik szerelőnél nem volt telefon? Tehát ott elletetették vele a lakáskulcsát, a telefonját, a tárcát, és úgy zavarták be a szobába? Hát túlszul ejtek, hát csak fejjük szalakít, hogy gyerekek, túlsz vagyok, mennyire vagy túlsz? A sörhöz odafért, mennyire vagy túlsz? Hülye, mondom, túlsz vagyok, jó, nem szórakozzál. Túlszul ejtett egy nő, gyertek és szabadítsatok hát, ki. Nem tudom, hát figyelj, lehet, hogy nem volt térerő. Leárnyékolta a fafödén, vagy így. De hogy tényleg, mik történnek? Nem? Most kérdezel, hogy hívod a 112-t. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A mosógép szerelő vagyok. Túsz! Parancsol! Túsz vagyok! Hát vagy nem a 112-t, hanem rögtön ugye a kisvárdai rendőrkapitányságot. Ja. És akkor ott ezért, Lajos vagyok. Igen. Gyuri, gyertek már ki, mert itt vagyok. Adjában, ezt szorok, az megint be vagy. Mondom, hogy túlszul, ejtettek a Marikáig. Múltkor is apróból guberálta nekem össze a mosógépet, most meg visszakadtak. Még nem voltak nagyon okosak, ha a másikat, akit szabadon engedtek, hogy menjen el automatához, vagy hozzon pénzt, annak viszont nem vették el a telefonját. Tehát azért ez nem volt nagyon kitalálva. Ha már kint vagy, akkor bárhol tudsz kérni egy telefont. De lehet, hogy el akarták venni, csak ott, hogy vedd el a telefonját. Hát ne, a szárszámos ládáját, anélkül nem tud létezni. Mi lett, miért már elolvasom, hogy mi lett az eset vége, hogy ki jött a rendőrség és a tech túsztárgyalt? Tehát az elképzelhető, hogy bent ragadt mosógép szerelő fejéhez egyébként vascsövet tartottak, kiment a tech és kitúsztárgyalta a rabulejtett mosógép szerelőt? Hát simán lehet egyébként, és a levegőbe csaptak, hogy megint vonulhatnak. Kérem, felemelt kézzel jöjjön ki! Eljön ki, osztatjuk a garázsból a BTR-t! Kézzel, mi a hazamész is mesélt? Mi volt, drágám? Két elromlott dobot kellett megszerelni, leégett, nem tudom, generátort, meg Marikáig túszul ejtettek. Jaj, ne butáskodj, menne másfél órát ültem egy tiszta szobába, mert túszul ejtettek. megint részeg vagy. Igen. Egyébként meg megérdemlik, tehát ha tényleg átverték a nem, Marikáikat, ja, a 15... Tehát, hogy a használt fűtőszálat raktak bele? Ha átverték a 15 ezerrel, akkor azt vissza kell adni. Mondjuk a módszer nyilván kétséges, a túlszejtés. Igen. De ha átvertek, akkor adják vissza a 15 ezer forintot. Nem? Aha. Még sem ment rajta az Eco program. Vagy mi? Nem mosta ki rendesen a macskát. Így van. De múltkor volt egy olyan történet, hogy egy nő ejtett rabul egy férfit, aki meg nem is tudom, mi történt, hogy egy telefonszerelőt, egy 60 éves asszonynal. Emlékeztek? Ez tendenciával válik. Ez nem ugyanez a térség volt? Hogy tud valakit rabul ejteni egy 60 éves asszony? De most tételezzük fel, én vagyok a telefonszerelő. Elmegyek hozzá. Egyet, milyen telefonszerelő az, aki ászol, hogy mit szerel? Matáv vonalat? Persze, vonalas telefon. Vonalas telefon. És a nő minden ragaszkodott ahhoz, hogy nem tudom, ő nem hallja a csörgést, vagy zörög a vonal, vagy nem tudom, mire mondta a szerelő, hogy ezzel nincsen semmi baj. És túlszul ejtette a szerelőt. Hogy ejt téged túlszul, ha nem egy feketőves sotokán karate nagymester? Hogy ejt túlszul egy 60 éves nő? Hogy tudna túlszul ejt? A pongyoláját, és ettől lefagyok. Maga így sehova nem megy addig, amíg nem szól éppen a vonást. Nézze csak, aranyok. Itt állok az ajtóban, csak a testemen keresztül. Szétnyitott a pongyoláját. Tehát, hogy csak felkapod a nénit, arrébb teszed, és azt mondod, hogy kiskezi csókolom Manika néni, tessék eltakarodni az ajtóból, mert nagyon zabos vagyok, és négyre a gyerekkel az oldalába kellene, úgy ormányon vágom Manika néni, ha nem megy el az ajtóból. Hogy egy túszul egy idős nő? Hát ezt nem is értem. Te küldöd a tiszta szobában a telefonhoz a szerelőt, bezárod az ajtót, kiveszed a kulcsot, és ezt elrakod, akkor nem tud kimenni. Elállt az utat. Hozzám néd. Nem tudom. Mert a nő azóta történt, hogy kijött a szerelő, és azt mondta, hogy mondta a nő, hogy nem jó a vonal. Igen. És fölvette a telefont a szerelő, és mondta, hogy tökéletes a vonal, lehet rajta, tehát ez jó a vonal. És az öreg azt akar, öreg, hát az idős. A mama azt szerette volna, hogy a telefont szerelje meg. Érted? De ő mondta, hogy mit tudom, a digitővel alul neki jött, hogy neki nem az a dolga, hogy ott szétszedje a telefon, és mondta, hogy zörög a telefon, szerelje meg a telefont. És mondta, hogy ez neki nem feladata, a vonal jó rajta. És mondta, hogy jó, akkor maga nem megy innen sehova. Keresse a csavarhúzat, aztán távolítsa, biztos letört benne egy darab műanyag. Fogja a mama húsklófolat? Tehát azért egy 60 éves nénit leszerelsz. Most mit csinálsz? Ráviszel egy folytást? Hát, egyébként tényleg hogy? Tehát nagyon bántani nem akarod, ugye? Neki álltok ott lögdösödni, kezdve kimegy egy 30 éves szerelős, ez csak birkózik egy 60 éves nagymamával, akit hangos kiabál, hogy kitépem a szemedet, te szemét. Nem, valószínűleg az történt, hogy levette a Magdarálónak a tekerőkarját, és tonfázni kezdted. Na, de most gondolod, de hát, vagy beküldte a szobába, Rafkus volt, beküldte a szobába, és bezárta a szobát. Én is mindjárt. És jön csak. Megérkezett egy frissen csett csavar törölközővel a teste körül, vizes haja a konyban. Az uram képét fordítsa lefelé, aztán én is gyűvök. Beleülök az orrába. Csak megkeresem előtte valahol azt a fél limarát, amit eltettem még 87-ben. Ez gondolod, ez meg vagy mennyire szürreális, hogy bent vagy egy szobában, ahol van egy Mária kép, egy Szűz Mária kép, egy Jézus a kereszten, van. Ott van nagy világjárók sorozat, meg a nagypapa nagy Magyarország térkép, a nagymama, a nagypapa urnában, te pedig ülsz, és kívül túlszul ejtett egy baltás néni. Érted? És fölhívod, te is bentről telefonálsz, hogy túszul ejtett a Marikani, ne szorakozzál. Nem mondom el úgy. És bent ülsz egy ilyen kredencen valamilyen szobában, mert a néni túszul ejtett. Az ajtót nem akarod összetörni, vársz, hogy valaki kiszabadítson. Hát ezek annyira jó történetek. Én nem tudom, mit csinálni. Az ablakon mi kihajolsz és integetsz, hogy mentsenek meg, túsz vagyok. Igen. A hatodikról. Hát nem tudsz. Hanem a mama bugyijával. Segítség! Igen, özvegy Horváth József, én már Riska túszul ejtett, kérem segítsenek. És a néni vajon néha elment az ajtó előtt, és úgy, hogy figyelnek, megöllek, Malta van nálam. Hát ezt el sem tudom képzelni. Na, drága hallgatók, csak van közületek mosógépszerelő, villanyszerelő, meséljetek nekünk hasonló történeteket, amikor a megrendelő nem volt normális, és bementetek a lakásba, és éreztétek, hogy gáz van, vagy túszul ejtett, fenyegetett, meg akart benneteket verni, nem engedett el, nem fizetett. Tehát most a szerelői oldalról közelítjük a dolgot, ezt küldjétek el nekünk, amikor a megrendelő nem volt teljesen normális. Egyszer postásként elkapott egy fickó kerítésen belülről, és a baseball sapka volt rajtam, és azt mondja, én téged nem ismerlek. Felemelt a sírás, és később kiderült, hogy ez volt az a csávó, aki egyszer horgászként elkezdett légpuskával lövöldözni egy kajakozóra a Dunán. Ezt küldjétek el nekünk, jó? Jövünk mindjárt a hírek után, várjuk az SMS-eket. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7 óra után vagyunk, 44 perccel. Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van a processzorra? A kék halál. Itt vagyok. Visszatértem. Na, csak akartam mondani, hogy többen kérdezitek, hogy mi van ezzel a névmizériával, és mondtuk, hogy 9 óra után reagálunk erre. Kettő nagyon-nagyon. Igen, és most 3-4-8-ban. Na, menjünk tovább. Határozott és bővített mondatban, úgyhogy 9 óra után mondunk valami természetesen. Ezt tegnap már ígértük, úgyhogy foglalkozunk a dologgal, csak itt jönnek az SMS-ek, hogy kitartás, meg veletek vagyunk, meg imádunk benneteket, meg szeretünk. Nagyon szépen köszönjük, jól esik, és tényleg nagyon helyesek és drágák vagytok. Ígértük 9 óra után. Mondunk két mondatot. Azért vagyunk egy picit körülményesebbek, meg azért beszélünk lassabban, és kimértemben is megfontoltam, mert jelenleg is itt áll mellettünk egy ügyvéd, és mindig integet, hogy mi az a szó, meg mi az a mondat, amit nem fejezünk be, illetve nem fejezünk bele. Én tudom, hogy még a saját nevemben beszéltek-e, vagy már az is perelve van. Hát, simán lehet. Lehet, hogy egy másik Sebestyén beperelt? Az lehet, hogy egy másik Sebestyén beperelt. Nem tudom, hogy csinálja ezt a Márta néni. Szóljatok más Sebestyén Mártának, hogy legyen már kegyes hozzá, nem lehet, hogy így is nyomás alatt vagyunk. Így van, bizony, vannak bizonyítékai, de születésanyja kinyíti vonatot például. Az kevés. Tényleg, legalább ő is. Na, szóval 9 óra után foglalkozunk majd. Természetesen a tegnap kirobbant hírekkel is, de most valami egészen más. Mit csinálsz, a kutyogatsz egy digitális tóba? Nem tudom, én hangot adok a gépemre, és aztán ez így marad, és ha lehet hallani, hogy jönnek a Viber üzenetek. Kisvárdai túszejtés. Ugye erről beszélgetünk, kettő darab mosógép szerelőt túszul ejtettek, akik 15 000 forintért javították meg a mosógépet, és hát aztán kiderült, hogy nem jól, visszahívták őket, és túszul ejtették a szerelőket, szegényeket. Mi pedig azt kértük hallgatóinktól, hogy jelentkezzenek, ha ők is jártak már hasonló módon, vagy tapasztaltak hasonlót, mosógépszerelők, mosogatógépszerelők, villanyszerelők, postások, akik hát úgy mentek ki, hogy a legjobb segítő szándékkal és némi jogosan elvárható órabérért ők megcsinálják a problémát, de nem az volt a fogadtatás, amire számítottak. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Norbi vagyok. Norbi, hello, veled mi történt? Hát engem képzeljétek, én ebédet szállítok, nem ilyen mosógépes a sztori. Engem egyszer Erzsi néni, aki kicsit megmondta, hogy igen, aki kicsit megmondta, hogy minden nap nem beszélgetek vele, mert nincs 106 cím mellett nekem arra időm. Egyszer csak beinvitált a lakásba, hogy nézzük meg a jövő heti rendelést, valamit nem ért rajta. Bementem, hallottam, hogy kattan az ár. Itt már éreztem, hogy valami nem fog stimmelni. És hát végül szóval tartott, végül is elmondta az egész életét unokáiról. Végül meg odaig dotunk, hogy a nagypapájának miért nem lett az a sorsa, hogy katolikus pap lesz. De te jelezted közben, hogy mennél, meg neked dolgod van, meg... Nem mondtam, de hát semmi. Amit akart, meghallotta, amit nem. Nem lényeg, hogy őt most valaki meghallgassa. Hát így is lett, és végül, hát mit tudsz mit csinálni? Hát most nem fogsz erőszakot alkalmazni egy idős asszonyon. Így hát végül meghallgattam. Majdnem, szerintem egy 20-25 perc volt körülbelül. Az kemény, de eldugta a kulcsot valahova, valami intim helyre? Eldugta a bugyjába. berakta a hatodik szoknyája alá. Én mondom. Azt mondtam, hogy Isten az egekben, ilyen nincsen. És nem mondta, hogy noj mi. Vegye csak ki a kulcsot akarja. Ha ki akarsz megmenni, az is meg lehet. Fejezd meg, nem álljok helyen. Vedd ki a kulcsot a meggyes pitémből. Tejszínhabos ma a pite. A sűrűje alá rejtettem. Fajzán töltete nem volt, de ennél komolyabb volt Béla bácsi, aki minden nap úgy fogott engem, amíg élt, Isten nyugosztalja, hogy a karfán ült, és egy puskával a kezébe várt minden nap, mint szerintem amúgy mindenkit, az élő rokonát is. Amíg élt, ez azt jelenti, hogy egyszer az öreg főbelőtte magát véletlenül, vagy mi történt? Nem tudom, mi lett a sorsa, egyszer csak a háza gyorsan eladták, és nekem nem kell többet vigyem az ebédet, és minden nap megkérdezte, ki az. Mondom, én vagyok Norbi, jó napot Béla bá. Mit akarsz? Hoztam az ebédet. Mit rendeltem? Krumplis tésztát, nem azt rendeltem. És ült az öreg bent egy csőre töltött puskával egy fotelben, és kérdezett téged az ajtó előtt. Hát ez nagyon jó. Ringatta magát minden egyes nap. Csak bedobtam a pultra, és ott sem voltam. Mindig úgy kellett mennem, hogy az unokája fizetett nekem. De ez tök menő. Ki vagy? Normi, mit hoztál? Krumplis tésztát, nem azt rendeltem. Hogy nézel ki? Hogy levest rendeltem? És mondd a saját igazodat. Igen, mondd el, hogy nem azt kérte, mondd el, hogy te nem azt szereted volna. De miért volt puskája az öregnek? Azt tudjuk, hogy illegális fegyvertartó? Régen vadász volt, ennyit tudok. Mutatta a képeket, azokat mindig illedelmesen megnéztem, hogyha az unokája ott volt, hogy ne legyen semmi gebasz a hét további részébe. Ennyi. Aztán jött egy rosszul sikerült karbantartás. Hogy hívták? Az öreg... Igen, az öreg belenézett a puskacsőbe. Ne, de nem... Kijöntöttem a ananászos körteleves, persze, kijöntöttem, ott elcsúszott. Ez hol volt helyileg? Emlékszel még? Melyik város? Angyalföld, itt Angyalföld. Hát az Angyalföldi Don Corleone, nem? Ah. Ez lehetett. Ez lehetett. Szerintem csak ő lehetett. A sepélyes artú Scarface. Dupla csövű volt. A dupla csövű angyalföldi Scarface, igen. Normikám, hát vannak jó sztori, most mivel foglalkozol? Ugyanígy viszem az ebédet most is. Na, de akkor most csendesebbek a hétköznapok a Puskás bácsi nem, és most a... Most még nem meri elmesélni, mert én élnek. Erzsike néni után. Igen, nem azt, hogy igen. Most csak Nátali van, aki minden nap megkérdezi, hogy én hoztam-e tegnap is, meg hogy régen nem voltam-e fiatalabb. Egy lány, aki egy kicsit... Oh. Kicsit oda van? Egy kicsit oda lett. És mindig ez a két kérdés, vagy te hoztad-e tegnap, és tegnap nem voltál, vagy nem voltál-e fiatalabb? Uh-huh. Nem voltál-e régebben fiatalabb. Akárhányszor rám néz, eszébe jutok. Még ez egy jó duma, nem voltál régen fiatalabb? Te igen. Ez egy tök jó duma. Valahonnan ismerlek. Tudtam, hogy valahol ismerlek. Nem voltál régen fiatalabb? De ez jó duma. Nem rossz duma. Hogy minden nap az abban azért... Az, mind egyes nap. Az két óra terápia minimum. Tehát, nem jártál már erre, vagy amarra? Köszi, hogy elmondtad. Nagyon vigyázz magadra, én azt tudom mondani. Csak óvatosan. Nagyon vigyázz magadra. Igen, nem rajtam múlik. És nem is az utakon látjátok, hanem ahogy bejutok valahova. Ott kezdődik a Jó van, köszi, hogy elmondtad. Ciao, ciao. Nagyon szívesen, ciao. Hello. Ügyfélszolgálaton dolgozom, egyszer egy szétvart nettó 110 kg izomágyúr csávot kötöttem szerződést internetre. Pár napot várnia kellett a bekötése. Erre másnap bejött, megállt előttem az irodában, és halál nyugodtan csak ennyit mondott. Ha holnapra nem lesz meg, szétszedem az irodádat. Veled kezdem, kis köcsön. Pár percre megálltam a növésben. Ekkora nagyon duma. Gyorsan mész bekötni. Úgy, hogy te csak megkötöd, hogy mikor szerelik be, az egy teljesen másik ügyosztály tudod. Tehát ahhoz neked aztán végképp semmi közöd. Egy adminisztrátornak, hogy majd mikor mennek. Persze, te leadod a címet, persze, majd csinálják. De ez nem érdekelte. De, óriási. Florida Palm Beach 2005 egy 180 dolláros redőnyt rendelt a teraszajtól egy 35 körüli hölgy. Kivittük, bekopogtunk, és határozottan közölte a csajszi a főnököm. Micsoda? A csajszi a főnököm fülébe súgva, hogy nincs pénze, fizethet természetben. Józsikám végigmérte tekintetével, óriási Florida Palm Beach, Józsika a főnök. Nagyon jó. Mindenhol ott vagyunk, gyerek. Ennyi. Jó, de jó sztori. Józsika, a redőnyös főnök Palm Beach-en Floridában. Hát jó, tehát a magyar élelmes, mindenhol ott vagyunk. Józsikám végigmérte tekintetével a nem szép, de csúnya teremtmény, és csak annyit mondott. Nem az újságos vagyok, redőnyt hoztam. Debrecenben melóztunk, öten megosztva a vizes munkát, mikor végeztünk átadás után, a tulaj feleségem mondta, hogy nincs annyi pénze, mint amennyi meg lett beszélve, és úgy gondolja, természetben fizet. Erre már zárta is az ajtót. Meg sem vártam a választ. Igen, na most öten. Idézzünk el ezen. Öten. Hogy akkor a sorshúzás van, vagy mindenki oda jut a Mézesbödönhöz? Hát amennyire Mézesbödön. Hát a másodiktól már nem. Igen, mert lehet, hogy csak egy odvasfa. És nem Vajas Kancsó. Ki tudja, mi van abban. És gondolod, hogy öt munkásnak ott izzadtan, kicsit nem tudom, mit sze, vizes munka, kicsit ott megizzadva a kertészgatjába, csöpög rólad a víz, és azt mondta, hogy nincs nálam pénz, de gyerek, hát akkor öt embernek. Magasztorolt hollandere, majd összeszartam magam. Mamában van svung, nem? Azért. Legyünk őszinték, hogy azért ott van lendület. Ugye? Hát egynek, kettőnek még azt mondod, nincs nálam aranyom 20 ezer forint, vagy nem tudok kifizetni, de azért öten. Hát. És mit mondasz, hogy te kezded a többi négy üljön le a nappaliba, vagy mi? Csaba, nem vállalták a strapát, azt írja egyébként, hogy nem vállalták a strapát. Számítógép szerelőként kellett kiállni egy hiányos öltözetű 70-es mammerhez. Jött egy olyan duma, hogy egyik barátnőjének meg akarja mutatni, milyen sokat fogyott. Erre a kezembe adott egy telőt, és egész alakos pucér fotóval kellett róla csinálni, és segítsek elküldeni. Ne! Ilyen nincs. Atyaisten, mit történt meg szerelőkkel? Gőztisztítót vásárolt az ügyfél, és addig nem engedett el a kiszálláskor, amíg be nem mutattam neki az összes ablakon a gép hatékonyságát. Csak aztán fizetett ki. A szomszédhoz is átküldött, hogy ott koszosabb az ablak, azt is látni akarja, hogy ott lejönne a kosz. Biztosra vagy, tudatos vásárló. A főnököm, az első meló megtakarítva. A főnököm keresett, hol a francban vagyok már 4 órája. Azért az, mikor átküld a szomszédhoz, hogy még azt is vakard le, és ha lejön, akkor megveszi a gőztisztítót, azért az is nagyon kemény. Atyaisten, én nem tudtam, hogy ilyen mozgalmas élet a szerelőké. Na, de hát ez szórakoztató. És képzeld el, hogy ez a 3000 forintos gőzpingvin volt, tudod, ez a kis apró, ilyen kis vacak, és aztán végre azt, hogy mégse kell, köszönjük szépen. Igen, de ha meg is veszed a 3000, akkor a 300 forint hasznod volt a 4 óra alatt. A Diginél dolgozom szerelőként, egyszer rám támadt konyhakéssel egy idős ügyfél, mert nem tudta elfogadni, hogy a hibát ő okozta. Akiről beszéltetek, hogy ő bezárt az idős néni, ő a kollégánk. Az milyen, hogy rád ront késsel, mert nem tudja elfogadni, hogy ő okozta imád. Mit csinálsz? Hát azért az erős, nem? Nem menekülsz ki belőle, de igen, de most tényleg, tehát hogy te elkezdesz ott fightingolni, felveszed a harcot, van egy villáskulcsal. Kardoztatott, mint D'Artagnan. Na jó, van. Oké, hát köszönjük, nagyon szórakoztató történetek jöttek. Jön a mi biogabink, régen volt. Igen. Itt van? Nézd, mi szóltunk neki, úgyhogy... Itt van. Elmondom, gyerekek, hogy hallom a hangokat, pakol a konyhában. Hát én őt ezért imádom. Uh-huh. Nézd, szalad. Szalad, nézd. Na, már itt is Gabi! Mit hoztál nekünk, Gabikám, csak egy mondatban, jó reggelt? Sziasztok, ez egy reformtorta. Na, ide szeretlek. Nyers torta, majd el fogom mondani a receptjét pontosan. Az jó, hogy nyers. Az egy szeletet is. Sokkal jobban szeretem a nyers tortákat, mint ami olajban van kisütve. Az jó. Majd kóstolni. Milyen feszülős kis ingecske, oda nézzetek. Slim Fit ingben, gyerekek. Ez most egy új. Ezért érdemes jól beállítani a mosási hőfokot. Vissza kellett cserélni, mert kicsit vettünk. Ez most pont jó. Hát Gabikám, mindig öröm, ha itt vagy. 5 perc, pontosan 8 óra, Gabival folytatjuk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Hello mindenkinek. Hello. Picit lehúztuk a zenét, hogyha akarjátok hallgatni, vegyétek meg a CD-t, vagy töltsétek le. Pink is ennek örül a legjobban. Mi meg dolgozni akarunk. Mi beszélni akarunk, itt azért fizetnek, hogy beszéljünk. Jó a zene, de csapjunk a lovak közé. Azt mondja, hogy óriási dugó az Árpád hídon Pest felé, kamion személyautó ütközött. Szerintem még egy darabig egyezkedni fognak. Szép napot, ezt Fercsi küldte. És ez megjött egyébként több helyről is Viber üzenete formájában. Is. Hatalmas a dugó, mindenki kerülje az Árpád hidat, már visszadugult egészen a Szentendrei útig, úgyhogy nehezen fogtok tudni arra átjutni. De legalább nem kell rohanni, mert nem kell a gyereket iskolába vinni. A Nyugatinál a kereszteződésben is van egy baleset, emiatt tart a helyszínelés, és a hatalmas arra felé is a dugó, valamint az M31-es úton az M0-ás felé a közepénél 2 sáv szűkít is, és van egy pici torlódás. Köszönjük az SMS-eket. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. utasbiztosítás.hu. Az utazási biztosítások kiinduló pontja. Hozzánk pedig megérkezett Gabi! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Gabi! Jó reggelt! Hát már a hírek előtt bemutattunk, hogy nagyon szép, kis rövidújú, slankított, slim fit inkben. Akciók vannak, és ezeket meg kell nézni. Igen? Na, a másik. A másik akciós. De tényleg jó. Tehát te hétről hétre. Hát azért 10 000 forintokért nem biztos, hogy veszek inget, de mondjuk 3650 forintért abszolút ez megérte, azt gondolom. Küzdenek a gombok, de egyébként jó. Az a baj, hogy ez egy olyan méret vagyok, hogy egyen nagyobb az már log rajtam, ez meg szűk. Ilyenkor mit kell csinálni? Egy kicsit, figyelj, vagy belefogni ebbe, vagy belehízni a következőbe. Igen. Tehát ez a megoldás. Ne új inget vegyél, ez a lényeg. Jó lesz ez. Jó, majd belefogyok. Na mi újság van? Dübörög a szezon? Táborok? Igen, hát most gyerektáborok, ifjúsági táborok zajlanak. Nagyon és a felnőtt tábor az még nyilván hátra van. A szervezzük, meg hát szakmai fejlesztői háttérmunkákat végzek. Szeretem a nyarat, mert van munka is, de van pihenés is. Hogy telik egy átlagos nap, amikor azt mondod, hogy Gabcsi most meglepi a Balatont, és lemegy a Balatoni a strandra. Szoktál? Egyébként volt ilyen, igen. 92-ben. Azért így benézel egy ilyen lángosos hekkes pultba, azért nem látom, ahogy ott állsz a kis nadrágodban, és négy sajtos tejfölös készülsz beverni. Lerodgyolok, azt ugrok egy akkora seggest, hogy felsikoltanak a tükörpadjakban. Ez nem én vagyok. Ezt látom kevésbé. Ilyenkor viszel magaddal kaját? Önmagában fürdőzni, az arra sajnálom az időt, megmondom őszintén. Akkor olyan vagy, mint olyan, Jani sem megyünk. Egy. Mert van más fontosabb dolgom, de hogyha a srácokkal vagyok, családdal, barátokkal, akkor nyilván igen. Akkor visszabecsúszhat. De hát túl sokat nem tartózkodhatunk a napon, illetve hát az árnyékban sem. Tehát az ember kimegy a Balatonra, hát már nincs az, mint régen. Régen kimentünk a Velencei tor reggel, és este hazajöttünk, már nem tudom, hogy csinál valaki ilyet. Igen, hát elég sokan. Sokan vagyunk nézik, ott. Nézi a tényeket, vagy nem? Mert ugye mindig más mondanak a nappal kapcsolatban. Most szerintük le. A Soros és a Nap, ez a kettő ellensége van a tényeknek. És figyelj, hogyha a srácok ott vannak a parton, akkor azért bebecsúszik egy jó tollas parti, nem? Tollas? Igen. Tollasozol? De mi van az kassal tényleg? Elég szeres idők voltak most, ugye nem nagyon tudtunk, de igen. Hát inkább labdázgatunk, meg vannak ilyen ezek a labdaelkapós játékok, amikor ilyen különböző műanyag valamikkel el kell kapni a labdát, szóval ilyen ügyességi, kreatív játékokat játszunk. De az eles idő az nem a túlzott kölesfogyasztás miatt. Nem. Na mit hoztál nekünk, Gábor? Két témát hoztam. Az egyik a korábban már említett kenyér pékáru téma. Mint tudjátok, új rendelet van. És elég megosztó a téma, mivel úgy tűnik, hogy most itt valami óriási megoldás történt. Tudnélik, tehát rendeltettek a törvények, illetve a kenyérpiac terén a szakmában, illetve a törvényhozók, mivel nem hívhatunk ma már mindent ugye teljes kiörlésű kenyérnek, más lett a rozs kenyér összetétele, tehát jobb lett, és megszűnt a házi jellegű kenyér, de lett házi, kézműves, illetve házi kenyér. De ez alapján jó egyébként, nem? Tehát ez azt szolgálja, hogy ne téveszik meg a fogyasztót, hogy jobb minőségű kenyeret együnk, vagy a minőség marad, csak az elnevezés más? Hát. A teljes őrlésű, a graham és a rozs, illetve házi kenyerek piacán ez egy pozitív elmozdulás. Egyetlen problémánk van, hogy az emberek 95%-a még mindig fehér kenyeret eszik. Hát ez nem a rendelet hibája. Ez nem a rendelet hibája, csak a kommunikáció nem, hogy arra tolódjon, hogy mindent megoldottunk, mert az elszámok kérdése még mindig ott van, a térfogatnövelő kérdése még mindig ott van. Szóval amikor egy olyan rendelet születik, ami a fehér kenyerek piacán is rendet tesz, az a kérdés, hogy az milyen lesz. Tehát, ugye, te neked az hiányzik, hogy ne lehessen bele soket tenni, állományjavítót ne lehessen. Én legszívesebben teljesen megszüntetném a fehér kenyeret, nem tudom, ez szabad-e ilyet mondani. Nem szabad. Te ki az a Calvin János? Majd címlapon vagyunk, de ezért holnap is címlapon lesz. Nézzétek, Magyarország ez szinte első vastagbérlek tekintetében, és ezt a rost hiány okozza. A rostokat gabonafélékkel lehet növelni. Gabonafélék közül van ugye a teljes őrlésű, a rozs, a graham, stb. És van a műzli, amiről olyan sokat beszéltünk. És hát mi a különbség mondjuk a műzli és a kenyér között? A kovász, illetve az élesztő. Ugye a zabkásában nincsenek élesztők, ugye nem kell keleszteni, tehát nem kell tésztáról beszélünk, ezért könnyebb és jobb mondjuk egy kását reggelizni. Igen. Ilyenkor nyáron egyébként inkább a kásákat preferáljuk reggel, jó sok gyümölcsel, legalább 50% gyümölcs, legyen benne, ez fontos, hogy nem ekkora zabkás a hatalmas adag, és akkor mellette egy alma, hanem jó sok gyümölcs, és mellette egy kis kása. Úgyhogy fontos. De. Uh-huh. De várj, tehát alapján nem a kenyér miatt van a vastagbérnek, hanem ahogy te is mondod, a rost hiány. A kenyér azok, a rost hiány. Aha. De mi a baj egy jóféle, roppanós, nagyon finom, fehér kenyérrel, amit mondjuk még normálisan is csináltak meg, egy kicsit talán kovászolva van, kereszteltetik, most nem erre a térfogat növelt, egy tésztából készült. Egy magyar ember megeszik egy nap 30-50 dekha gram kenyeret, mindegy fél kilót, megoldaná a rostbevitelünket ez a kenyér. Megoldaná, de hát mellé fogyaszthat magas rostartalma ételeket, vagy azt ő pótolhatja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk hiányzik a kenyérből. Nem pótolja. Hát egy párizsi sajtos fehér zsömle nehéz ügy, egy kis paprikával. Viszont, ha szabad visszatérni a törvényhez, 90% fölötti graham liszt kell a graham kenyérhez. Ez nem semmi. Milyen barátságos, hogy a törvény eldöntötte, hogy akkor most már legyen graham liszt a graham kenyérben. Nagyon, tényleg haladunk. Nagyon kedves. Jó, jól jött a szigorítás akkor ezek szerint. Kevesebb volt benne. Fel kell oldani ez az ellentmondás, hogy a graham kenyérben nincsen graham liszt. De nem, egyébként pozitív a változás tényleg, tehát minden irányban megy a szigorítás. Az, hogy a rozs kenyér, ugye a rozs lisztben nincsen sikér főszabályként, na most akkor nevezhetünk valamit rozs kenyérnek, hogyha 60% feletti a rozs tartalma. Nagyon nehéz ilyen mennyiségű rozs lisztből jó kenyeret készíteni. Ez a kérdés, hogy mit csinál az a pék, aki olvassa ezt a törvényt? Fog-e ezen túl rozs kenyeret gyártani, vagy rozsosat? A rozsos kenyérnek legalább 30% rozs örleménnyel kell rendelkeznie. Nehéz. Tehát ilyen nagyon tömör, mint a sár, olyan lesz a kenyér. Hát, és az azt eredményezheti, hogy újabb térfogat növelőket fognak beletenni. Hát a másik pedig legyen. Az, amit sajnos nem szabad elfelejteni, és nem is lehet mellett elmenni, és valószínűleg ez is gondot okozhat az egész sütőiparnak, hogy valószínűleg a különböző adalékanyagok, térfogat növelők olcsóbbak, mint hogyha mondjuk hasznos tartalommal pótolják majd ezeket. Tehát egyszerűen többe fog kerülni a kenyér. Te szerintem elkerülhetetlen, hogy meg is emeljük az árakat. De nem kizárt. De olcsóbb és egyszerűbb. Igen. De most azért régen... Olcsóbb. Mi? Amit te mondasz. Persze, igen, így van. Így, mondjuk a szakmában a rozs liszt az olcsóbb liszt, mint a fehér liszt, érdekes dolog. Tehát a rozs kenyér ebben az új szabály szerint nem lesz drágább. De te mit ennél akkor oké? Tehát mit vennél ki, és mi az, amit ajánlasz? Mert ugye mindig azt kérdezik tőlünk, hogy legyünk konkrétak, mondjuk meg, hogy akkor... Én ezt szerint venném a rozs kenyeret, a rozsos talán nem szükséges, de abban is van elég sok rost immár. Tehát a rozs kenyér, graham kenyér teljes őrlésű. A teljes őrlésű, teljes kiőrlésű kenyérnek is 60-61% teljes őrlésű lisztel kell rendelkeznie. Azért ez nem semmi. Korábban 5% fölötti. Na, hát ez komoly szigorítás. Hát ez jó irány. Ez tök jó. Tehát amikor a társadalom úgy dönt, hogy vegyünk teljes őrlés kenyeret, és ezt Magyarországon 100 emberben mondjuk legalább 50 vagy 60 megteszi, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon jó törvény. A törvény tényleg jó elméletben. Mondom, a kérdés az, hogy hányan szeretnéd, hogy az emberek vegyék ezt, és nem gyermeknek, a gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek, idősnek, ugye, hogy a bélrenyhességet elkerüljük. Pontos a pörkölt szaftot nem issza úgy a rossz kenyér, ez a megoldás. Igen. Jó, azért egy jóféle fehér kenyérre, amikor rámész, és így a kis lábosból így pont így kitörlöd azért azt a kis szaftocskát. Azért csak eljutottunk az megint a témához. Azért nem életszerű, hogy fél órával jobban esik, nem a kolbászhoz is jobban esik. A fehér kenyér nem felé meg. Az a durva egyébként, hogy én ettem sokféle kenyeret, meg most kezdek én is átállni másfajta dolgokra, de azért egy jó fehér kenyér, ami talán még kicsit meleg is, azért az nagyon vezet. Szóval az roppan a helye, jól van elkészítve, kicsit meleg még, és így bemész a pékhez, jössz ki, és pont beletörsz egy kicsit, tehát nem rossz a graham, meg a barna, meg a rossz, tényleg, de azért az finom. Jó, életmód szinten, életmódszerűen főszabályként ugye a szakma is azt mondja, hogy együnk teljes őrlésű kenyeret, együnk rostokat, legalább 25-30 gram rostot együnk meg egy nap. Hát ehhez kellene. Na most oké, eszünk elég gyümölcsöt, eszünk elég zöldséget, elég salátafélét, elég hüvelyest eszünk-e? Abban jó vagyok. Vörös lencsét. Egyébként csicseri borsó is egyre inkább kapható, rendkívül egészséges fehérjedús. Úgyhogy a törvény tehát jó, a rendelet tehát nagyon jó, örülünk neki, a pékeknek nincs könnyű dolga, ez is biztos, és azt kívánom mindenkinek, hogy válasszon most már bátran és bizalommal választhat. Ezzel közül már nincs káosz a piacon. Teljes őrlésű kenyér, tudjuk, hogy legalább 60% teljes őrlésű liszt van benne, és így tovább. Jó, hát ezzel megnyugtattál, ezzel mi foglalkoztunk egyébként. Volt témánk itt a reggelben, de ez mindenképpen biztató. Ahogy egyébként a húsokról is beszéltünk, hogy elkezdtek ott is szigorítani a vízslivel kapcsolatban. Ez a malátázás megszűnik, ami eddig volt, hogy ugye barnítják malátát kenyeret, tehát nincs igazából ez a hamisítás idézőjelben. Most már benne kell lenni a lisztnek, és ez jó. Megbízhatunk benne. Mondtad, hogy még beszélni akarsz az alkoholizálásról is, alkoholizálásról. Igen, ugyanis. Saját tapasztalat, csak hogy a napon elkövetett bevitt alkohol mennyiségre vigyázzunk, intőjelleggel. Alkohol. Volt egy-két rendelésen viselkedő a táborban? Vagy valaki meg rajtad kellett átlépni, mert annyira magad egyszerűen feküdtél ott a Balaton parton. Kami bácsi beteg. Nem csak megérjett a bodzaszörp. Szeretni a... Megy meg valami. Soha nem iszni alkoholt? Nem. Gabi, főleg melegben, meg hitekben. Mert hogy... Én akkor azt gondolom, ezzel ki is lőttünk mindent. Éve, és ott vannak még a langyos időszakig. Na most, ugye télen miért nem iszunk alkoholt? Mert az alkoholos ital kitágítja a perifériás külső vizereinket, és azt hiszük, hogy melegünk van, közben kihűl a test. És az illető éppen részeg, és elesik a hóban, ott meg is fagy, ugye tudunk ilyen. Hogy ezért kell menni. Ezért mindig szólunk, hogy Feri szomszédjai figyeljenek Ferire. Mindig oda várunk. Ott fekszik a hóban, és nem ad életjelet, azért ne adják fel. Azért nem életszerű a dolog, mert évek óta nincs rendes hó. Mehetünk tovább. Ez igen, hólapátalás után inni. Tehát a kihűlés fenyeget. Az ember azt gondolja, hogy ez melegít. Tehát, hogy ígyunk egy jó pálinkát, nem fogunk fázni. Ez a csalóka, igen, de nem igaz. A belső vizereink azok szűkülnek, a külsők tágulnak, a szervezet sok hőt veszít, viszont úgy érzi, hogy meleg. Aha. Meleg van, de kihűl a test. Na jó, és a nyáron azért leülni az árnyékban, és egy jó pohár sörrel, hát azért az akkora baj nem lehet. Nem mindig a sör alkoholtartalma, ugye van azért másfél, két, sőt 4-5%-os, sőt magasabb alkoholtartalmú sör is. Ami fontos, hogy kevesen tudják azt, hogy az alkoholos italok hatására a szervezet sokkal több vizet veszít, mint ha csak vizet innánk. Tehát sokkal jobban párolog a szervezetből a verejték, a víz, és a dehidratálódik a szervezet, tehát gyorsan vizet veszít, kiszárad. Meleg időben észre se vesszük, iszunk 2-3 sört, és azt hisszük, mondják is, hogy tisztítja a vesét, meg ilyesmi, és ez sajnos nem egészen így van, mivel hogyha magas alkoholtartalmú a sör, vagy éppen a bor, vagy hát nem ismerek másra gondolni, akkor a szervezet gyorsan kiszárad, és innot kell még egy sört. Most az a baj, hogy utána se vizet iszunk, hanem hasonló italokat, és mivel azt írja a szakcikk, hogy befolyásolja ugye a józanészt is az alkohol, az ember nem tudja meghozni azt a döntést, hogy akkor most vizet fogok inni, hát ki az, aki vizet iszik mondjuk a sör után. Uh-huh. Eddig így kéne csinálni. Magyarul kiszáradás jön létre, és végül hőgutta. Sokkal... Ez egy kicsit messzire mentünk. Pohár sörtől az árnyékba jutott a hőgutáig. Sok ilyen esetet ismerünk, a sörös is közben. Igen, mond sokkal nagyobb az esélye. Itt kutatók, igen. Szóval, hogy a stroke. Tehát akinek már van előélete, tehát már van ugye, tehát a szív, a keringésrendszer már nem a régi, 55 éves életkora határ, azt mondják, ami felett, ezzel fokozottabban vigyázni kell, mert a szervezet olyannyira kiszáradhat a meleg nyári időben, ha nem ittunk vizet, mondom csak én említett szénsavas italokat, egyébként a cukros üdítők is ilyenek, hogy szárítanak. Nem is hiszem, egy kortyot se tehát, hogy nem számít folyadékbevitelnek effektíve. Ezek szárítanak. Aha. És végül ugye akár a stroke, akár a szívinfarktus, a szélütés esélye nagyobb, de a napszúrás esélye is sokkal nagyobb, ugye? Na. Hát nem szállítja el a vér. És a 10-ből 2-n gyakran össze is fossák. Nem tudom, hogy ezzel Feri, de ez már nem a te napod. A fehér kenyér és az alkohol. Nem, tehát ezzel ma azért így valahogy meg lettél találva. Szerinted, de biztosan vitted be a gyomrosokat Ferinek ma is. Sok Feri ellenes adás készült már, amikor Gabi itt van, de ez ma különösen megint Ferinek szól. A tanács az, hogy bármit is iszunk, utána ugyanolyan mennyiségű vizet ígyunk meg. B-terv, csak vizet ígyunk meg. Aha, ezt meghagyjuk neked, Gábor, ebben az országban, egy 80% velem van, igen. Vagy 90, tehát ezt meghagyjuk neked a vizes dolgot, és akkor nem fogunk összeveszni. És alkoholmentes sör? Az nem rossz egyébként. Az nem rossz. Én nem sörözöm mondjuk, de ha a sörízét szereted, de nem vágysz az alkoholra, akkor azok azt szerintem jó megoldás lehet, nem? Tehát azzal nincs tökéletes. Hogy alacsony. Tehát amikor kicsit megérkezik és becsilingel, azért az nem rossz. Kicsit ezért is isszuk. Igen. Hát egy jó friss hideg dinnye. Hát baj van vele? Ne rémizkés, baj van vele? Elnézést, Kápor, baj van vele? A sajgadinnye, görögdinnye, behűtött gyümölcsök, gyümölcslevek, hát azért nem tudom, ezzel versenyzik valami egyetlen? Hát azért a keserű, 30 éves zakapa rumomat megkóstolnád, ha vendégváróként ott van a spejzba, azért... De vigyázzunk munkra, nem iszunk belőle sokat. Meg hát dinnyeszetre bármennyit, akkor se szépülnek meg az otthoniak már ennyi év után. Viszont egy üveg rozéttól után azért. Meg bármi történt. Azt mondtad, hogy egy-egy, ugye? Tehát, hogyha egy sört iszol, akkor egy valami. Tehát a fröccs maga az egy-egyes arányával a tökéletes megoldás. Látjátok? Ennyi. Megvagyunk. Gabi, gyorsan egy-két kérdés, ami jött hozzá, hogy napi 20-30 gram rostbevitelt mivel tudom fedezni, ha mondjuk nem kenyérből akarom. Málnáról olvastam tegnap egy tök jó cikket, hogy iszonyat magas rosttartalom, egy doboz málna, most szezonja van, és meg vagy vele. Igen. Jó. És milyen jó pálinka? Datolja, egyébként datolja, mazsola, füge, a szalmányokban rengeteg a rost, tehát az, ahogy a szárított termékekben. Ezeket mindegy lehet kapni a lángososnál, ugye? Parton. Fiák csemegét vegyünk magunkkal, tehát valamilyen aszalvány, mag keveréket, az jó, mint rostbevitel. Abszolút jó. Abszolút jó. És de 30 gram rosthoz mennyit kell megenned? 30 gram rosthoz. Jó kérdés. Hát kenyérből mondjuk egy 15-20 dekát. Aha, és diák semegéből? Hát abból egy, szerintem egy 50 gram, egy 5 dekat, tehát egy marék. Egy jó marék. Marék nem biztos, hogy ez fedezi még, mert azért más is kell lenni, de jó saláta még dukál azért délután. Na és ez amit mi van, hogy az aszalványok egy részének, a gyümölcs aszalványok egy részének nagyon magas a cukortartalma? Hát erről korábban beszéltünk, ez a húzatás, amikor vákumban, cukoroldatban főzik őket, van ilyen. Nincs erre baj? Vagy tehát a gyereknek nem adom? Szerencsés. Nem szerencsés. Aha, tehát amit nyerek a rosttal, azt azért a sok cukortartalommal lehet, hogy elbukom. Igen, De hát ezekben nem eszünk sokat, és hogyha dióféléket, mandulát, mogyorót eszünk a datolya mellé, akkor az nem engedi magasra emelni a cukor, a vércukor szintet, hogy az pufferolja és visszatartja. Csökkenti a glikémiás indexet. Ezért tesszük a diót, mondjuk almával. Diót datoljával együtt. Jó, hát szerintem komplex volt igazából. Gabi, mit reggeliztél? Azt mondd el nekem. Hát én ebből a tortából fogok enni. Ez egy nyers torta, amit most hoztatok. Reggel csak egy citromos vizet ittam. És ez a nyers torta, aminek az alja, ez ami más tortáknál a piskóta, az itt áztatott mandula és datolja, összetúrmixolva és összekeverve, a tetején pedig kesúti jós karobos vagy kakaós öntet van egy kis kókusz olajjal, és kihűtve. Szerintem jó ízű. Nyers torta, ugye? Főzve nincs meg sütve, teljesen nyers. A receptjét szívesen odaadjuk, és meg lehet majd nézni, el lehet olvasni majd akár a ti oldalatokon is. És hát szívesen fogadjuk, ha valaki szeretne még a táborba jönni. Július végén lesz a felnőtt táborunk. És ez nem a programok miatt felnőtt, hanem elsősorban felnőtt jelentkezőket váltok. De egyébként családosok is jönnek, tehát lesz bőven gyerekprogram is, tehát nem felnőtt. Nem, ez Harkányban. Harkányban lesz, és egy wellnessben kezelésekkel együtt várunk mindenkit. Kavikám, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szerintem ma ez megint tartalmas volt. Két hét múlva folytatjuk, vigyázz magadra. Jó veletek beszélgetni, sziasztok. És jó táborozás. Fél 90 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3-4-9. Add el a füge. Pontosan egyen. Add el a füge. Abban 5 gram rost van. Viszont megőrülök. Ezért iszunk inkább fügepálinkát, látod? Itt a Gabi bejött és elmondta, hogy együnk aszalványokat, ami nem azt jelenti, hogy zabáld egy abrakos tarisznyából a datóját, hanem azt jelenti, hogy egyé meg napi 2 darab szemet. A Jani azóta mindenki cukormennyiségekkel bombáz ő, aki egy napi fél kilónyi kocka cukormennyiséget eszik meg. Mennyi van egy szem fügében? Mennyi van egy szem datójában? Datójában 66 kilokalória van, fél zsemle. És mennyi van egy dupla adag csokis brownieban extra tejszihabban? 4000. Tehát legalább jó íz. Most ez nagyjából úgy vagy kiakadva ezeken a cukormennyiségeken, mintha nem napi 600 grammot vinnél be a szervezetedbe cukorból, érted? Hát azt mondta Gabi is, hogy tényleg ne zabáld, csak egyél meg napi 2-3 szem szemet, ha más cukrot nem viszel be. Van egy kis, most inkább az, hogy van egy kis cukortartalma, de nincs hozzáadott cukor, ha jó minőségű aszalványt veszel, és rostot is beviszel. Hát kellemeset a hasznossal. Jó, hát Gabinak volt már egyéb tévegése is, te ott hagyjad. Szívesebben eszel úgy rostot, vagy adsz a gyereknek, hogy kicsit édes, mert akkor tényleg kellemes a hasznossal, mint rostabletta, ami nem túl jó ízű, de hatásos. Hát akkor egyél inkább a szalványt, ezt mondta. Mondd el, Ferenc, légy szíves, hogy tegnap hány tenisz tippemből hány jött be, csak azért, mert reggel 6-kor beszéltünk róla, de most már azért tudom, hogy egy picit többen hallgatnak. Hogy nagyon szívesen megteszem ezt, de ennek története van, kezdjük rögtön ugye az első nappal, amikor 3-ból 2 nem jött be, tegnap viszont meg kell hajoljunk előtted, mert a hallgatóknak bejött. Adott Csillics Nishikori Bautista Csillics, még egyszer mondom, ezzel dupla pénzt csináltak a hallgatóink, akik megtették ezt a hármast, ez egy mesterhármas volt, és sajnos ez nekem picit jobban fáj, mint az előző, a kettőnk fogadásába is te nyertél. 4 helyes tippem volt. Nem rossz. Nem rossz. 4 helyes tippem volt. Nem rossz. Adjon ma még Bali utolsóként, utoljára, de tényleg legutoljára ingyen tenisztippeket? Igen, szerintem. Elküldték a hallgatók, hogy a nyertes szelvényüket. Tehát föl 4225 forintot nyert, tehát az több, mint a dupláját hozta. Nagyon korrekt, nagyon korrekt. Szerintem legyen még ma is, jó? Hogy tényleg olyan kis legyen már valami nyerőszelvény, amikor én fogadok, mert megfogadtam a tippeidet. Jó, hát ha tegnapit megteszed, tesa, hát ingyen tenisztippjei nem tartanak már sokáig. Azért nincs mindenkinek ingyen tenisz tipp. Hát egy 1-0-8-as orcaukra még én sem fogadok. Hát 1-0-8-ra nem, de ezt kötésbe teszed meg a hármat. Úgy nem akkor, volt rossz. Akkor hát azért az 2 valamennyi volt. Hát tesó, hát egy az barátok duplázás. Közt is duplázol. Azért szóval azért az... Még az én tétjeimnél is az legalább 1000-es. Jó. Főröksz egy 800 forintot, egy 600-at, egy 1200-t. Hát... Jó, hát én mindig mondom, hogy akinek a kis a bugyi, az ne fogadjon. Tehát... Igen, de ha a kakis a bugyi, akkor csináljunk más, nem? Tehát akkor mopedezzünk, vagy nem tudom minden. Az se. Bárcsak mopedezik. Tudod, mit nem értek, hogy az összegeket hogy lövöd be? Mert én most megnéztem a Jani szelvényét, megmutatta nekem a fogadási szelvényét, hogy a 750 forint az honnan jön? Vagy a 600? Vagy ha ilyeneket teszel föl? Hogy ez honnan jön? Igen, hogy miért nem 500, 1000, 1500? Tehát hogy van az, hogy 720 hát, forintot ide föltesz? Mikor mennyit tudok én lenyúlni a gyerektől? Ez az 720 forint, ezt elveszi a kosztpénzből. Így van, mikor mennyit tudok kirázni a malacból? Leadja a fizetését mindenhol 5-én, kap havi beosztásot, kosztpénzt, és abból gazdálkodik. Érted? A többi felett a mord diszponál, és akkor 600 forint maradt, mert nem evett meg 2 gőzgombócot a Blahán. Érted? Ha beszél a gyereke, vagy csak az év végén törheti össze a malacot, addig meg elzörögnek benne az alátétes. És mondta olyan, hogy vagy a kispajtás kifőz, de 2 darab túrógombóccal, vagy Nishikori 600 forinttal, és megtette Nishikorit, mert Bali azt mondta. Van. És nézd meg, milyen szép kötés lett belőle. 3 túrógombóc lesz belőle, nem 2. Na! Mi 9 után adod a tippet? Hát gyerekek, hát akkor már én nem vagyok irigy a saját szakmai tudásomra. Tehát én ezt szívesen osztom, én örülök, ha hallgatok, meg ezzel segítek, és hozzájárulok a nyári nyaraláshoz, ha valaki esetleg ilyet csinálna. De azért verebnél majd mondod, hogy M vagy A, mert utána majd nem érünk már el. Nem ér rám, hogy a hivatkozni, hogy te A-t mondtál miközben. Az A-val foglalkozom, az M-mel már kevésbé. M-zverev már csak olyan kis, már úgy ütöget, de... Futottak még kategóriát? Hát ők tesók, és az egyik már abba hagyta egyszer, aztán visszajött, és akkor most egészen jól megy. Neki a tesója rávette, hogy jöjj, gyere már vissza, de már nem tudom hány éves. Meg már elment edzősködni, nem tudom mit, most újra fogadott, újra játszott, és ott van most Wimbledonban egyébként, és jut tovább a fordulókon. Egy testvérpárról van szó, de hát a fiatala az érdekes. Na, viszont akarok nektek mutatni valamit, Kamilla? Most nem, köszönöm. Elég jó szelelek. De ne! De mondtad, hogy milyen kicsit repedés, hogy akkor kell egy kis Kamilla. Igen, szeretem. Beleülsz egy kis ülőfürdőbe Kamillával. Nem, Kamillával... Gyorsan a pörkösödik, így van igazad. Kamillával és Károlyval kapcsolatban engedett egy nagyon helyes hír. De igazából nem lett volna világszenzáció, ha nem azt csinálják, amit csinálnak. De nem is az az érdekes, hogy mit csinálnak ők, hanem hogy mi történik valójában. Őket meghívták Kanadában. Egy ilyen diplomáciai kirándulásra, és ennek a kirándulásnak az volt a programja, hogy ellátogattak egy inuit eszkimókat tartalmazó ilyen kis falucskába. Milyen csúnyán mondtam, inuit eszkimókat tartalmazó. Nyomokban inuitokat is tartalmazott. Nyomokban eszkimókat tartalmazó falucskába. Inuitokat is feldolgozó üzemből. És az inuit eszkimóknál van egy hagyományos torok ének. Na most én eddig ezt nem hallottam, de meghallgatva egész egyszerűen szenzációs. A torokének arról szól, hogy náluk ez egy ilyen hagyományos vendégüdvözlés, hogy elmész oda, és amellett, hogy felajánlják ugye asszonykáikat, állítólag, hát ez most igaz vagy nem, ugye az első éjszaka jogát a vendégnek, asszonykájukkal, mellett ők torok énekelnek neked egy kicsit. És hát Kamilla és Károly leült meghallgatni a torok éneklést, nem tudták szerintem, hogy mit várjanak, ahogy földi halandó nem nagyon ismeri az inuit eszkimók torok éneklését. Nem voltak felkészülve rá. Na megmutattam akkor, hogy szól egy ilyen torok éneklés.

Anafilaxiás sokban vagy? Megcsipett egy darázs? Mutogatni tudsz? Adnyál előtt csövedet? Jó, Istenem. Jaj, de jó, hát meghallgatnám azért. De jó ezeknek az inuitoknak. Ugye? Nem, hogy... Egyébként tök ügyesek. Tényleg tök ügyesek. Na jó van. Elmegyünk és jövünk vissza, nem sokára reagálunk azon cikkekre 2 darab nagyon bővített mondatban. Mert nincs is benne nagyon sokkal több, amíg ugye megjelentek tegnap és ma is címlapon vagyunk több bulvárlapban, meg hát lehoztam én neki, úgyhogy erről is beszélünk, valamit 3-asugrást is játszunk. Természetesen, és ne felejtsétek el, hogy van egy garantált nyereményünk, és jól be lehet belőle zabálni, ez még nekünk nem sikerül. Nem vették az adást! Tetszenek hallani! A szponzor még nem küldött reggelit. Úgyhogy. De nagyon várjuk. És természetesen ott van a Rádió 1-es ajándékcsomag is, ami megnyerhető. Nem, egyébként nem voltunk, nem voltunk rosszak. Menjünk még el egy utolsóra. Hozd a magasra. Hát, jön az Advance. Ezt csinálja! Mi? De van. Szerintem egy picit igen. Mert csak, hogy úgy akarok kilépni, tehát hogy ezzel lépjünk ki. Fogadj, hogy a szomszédok riadtak már fel, erre nálatok vele. Melyik az enyém? Jó, én hozom ezt. Hogyan lépjük be teljesen ütetlenül? És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk pontosan 13 perccel. Hello mindenkinek. A rengeteg SMS az inuit hangutánzásra, hogy hát ez mennyire tetszett nektek. Azt mondja, Angliából hallgatlak titeket, festünk, le kellett szállnom a létráról, sírva röhögtünk, annyira jó volt. Most kapcsoltam be hozzátok, úgy jártam, mint Camilla ezzel a torokénekléssel, ki kellett mennem az irodából. Annyira rögtem, sírva röhögök. Imádlak benneteket, ne csináljátok, srácok, itt nem tudok dolgozni. Az a legjobb, azt tetsz a legjobb, Zoli írta, hogy Dániában dolgozok festőképpen a dán kollégákkal. Igen. Sírva nevetünk. A siker is, hogy nekik is tetszik. Igen, ők is sírva röhögnek. A Feri olyan, mint egy légszomjas bika, a Bali pedig, mint aki futás után kapkodja a levegőt. Gyerekek, könnyesen röhögtem magam, nagyon jó, tudjátok, a helyetekben indulnék az X-faktorban. Egyébként ezzel a számmal egy inuit énekléssel az X-faktorra nem jó, de a Gattalandbe egyébként, ha még lesz, simán el tudnak. Az, hogy a másodikra mit csinálunk, tudod, ha tovább jutunk. Ugyanazt. Ja. Gondolom, nem csak ez az egy inuit dal van. Igen. Jobb ez, mint a Despacito, a gyerekek, lépjetek fel vele, lassan kész az új Polgár Peti dala is, nagyon tetszett. Félre kellett állnom a kocsival, ő teljesen örültek vagytok. Soha nem szoktam rajtatok nevetni, most sírok, írja egy hallgató. Hát nem baj, legalább most sikerült. Hát magas az inger küszöb, most meg tudtunk nevetetni, nekünk ez az igazi eredmény. Végre beértünk nálad is. Még azok is nevetnek, akik ritkán szoktak, igen, nagyon régen nevettem ekkorát. Srácok, köszönöm szépen. Gyorsan egy közlekedés, M0-as 19-es kilométer Szigetszent Miklós után M5 felé baleset van, és trafi van a 44-esen Békés Csaba és Kondoros között. Ezt Csoki Guru küldte nekünk. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Milyen időjárásunk lesz, Ferenc? 30-35, pici zápor lehet, kicsi szél lehet, de marad a jó idő. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. Sehol nem jelentenek úgy közlekedés és időjárás, mint nálunk. Én annyira szeretem. Gyors, interaktív, pörgős, megtámogatott. Pénzt is keres a rádió. És minden benne van. Kiszolgálunk vele. Nem kell több. Nem kell ezt hosszú ideig magyarázni, hogy hány fok lesz, meg milyen idő. Az okostelefonok világában, nem? Na, ígértük ugye, hogy reagálunk arra, ami tegnap történt néhány mondatban. Ugye biztos sokan olvastátok, megjelent szinte minden internetes újságban, portálon, és ma már látjuk egyébként, hogy újságok címlapján is, hogy tönkre akarja tenni Balázst a volt főnöke, napi 200 ezeret követelnek rajta, úgyhogy ezért mondom, hogy csak ésszel beszéljetek, 100 millió a tét, elvették a műsor nevét, és hogy pert vesztettek, Balázsik, azt hiszem talán pont így az Origo hozta le. Hogy mi igaz ebből, és mi nem, ezt szeretnénk akkor gyorsan tisztába tenni. szerintünk fontos tényleg, hogy mindenki jól lásson ebben az ügyben, vagy tisztán lásson. Tegnap mi ugye különböző újságokban nem reagáltunk. Ami a tegnapi híreket illeti, abból tulajdonképpen annyi igaz, hogy valójában készhez kaptunk mi egy végzést, amiben felszólítottak bennünket arra, hogy függesszük fel a név és a logó használatot a rádióban és az online platformokon ugye egyaránt. Na most ez egy ideiglenes intézkedés, egyfajta végzés ebben a bizonyos perben, amit az újságok rosszul hoztak le, és nem teljesen értettek, és talán a hallgatókat is megtéveszti, hogy ez nem ítélet, ez nem jogerős, ez csak egy ideiglenes végzés, hogy addig, ameddig tart maga a per, addig függesszük föl. De hát ezen ideiglenes végzés ellen is, csak úgy, mint egy jogerős ítélet ellen, egyébként fel lehet lebbezni, ráadásul, ahogy mondtam, ez nem elsőfokú ítélet, nem jogerős, tehát 15 napon belül mi ezért jogorvoslatért folyamodunk majd a bíróságnál. És tulajdonképpen ez az ügy lényege, hát ez egy nagyon bonyolult jogi procedúra, de ez talán a legfontosabb, amit az üggyel kapcsolatban el tudunk mondani, hogy amíg nem születik döntés a fellebbezésről, addig pedig ugyanebben a formában megy minden tovább. Mi egyébként, amit gondolunk erről az ügyről, mindenféle személyes sértettség és indulat nélkül tényleg teljesen komolyan mondom, hogy nincs bennünk ilyen, hogy mi azt gondoljuk, hogy a reggeli show és a morning show név az teljesen egyértelműen bennünket illet. Az induláskor ezt mi találtuk ki, a hallgatók ennek részesei voltak, ti ott voltatok, mint egy nagy család, közösen éltük ezt a dolgot meg, mi építettük fel ezt a brandet, az eredeti morning show azok tulajdonképpen mi voltunk, 2009 óta igazából szerintem vitathatatlan a történet, és ezért a fajta igazságért mi tovább küzdünk. De ez inkább egyfajta személyes dolog, hogy ezért mi tovább küzdünk, mert hogy közben az is bebizonyosodott, hogy amellett nyilván, hogy mi bízunk abban, hogy a védjegy újra a mi birtokunkba kerül és visszakapjuk, és van egyfajta igazságunk ebben a történetben, és ez ki is derül majd mindenki számára. Azért az is nagyon fontos, hogy a hallgatók és ti már nagyon sokszor bebizonyítottátok azt, hogy igazából mindegy is, hogy milyen néven jelentkezünk. Ránk vagytok kíváncsiak, arra vagytok kíváncsiak, amit mi csinálunk, és nem egy névre, hanem arra a csapatra, arra a szellemi potenciára, arra a fajta szórakoztatásra, amit ez a 8-9 ember nyújt, ami a stábot illeti. Tehát tulajdonképpen mi szeretnénk, ha nyernénk, és ezen vagyunk, de ugyanakkor hisszük, hogy a tartalom dönt, és a legfontosabb, hogy a hallgatók döntenek. És ők döntik majd el, hogy melyik műsort, és melyik műsort választják. Azt gondolom, hogy 2,5 millió tanunk van egyébként, hogy ezt a nevet mi kezdtük el, ugye az akkori hallgatottsági adatok, ezt ne felejtsük el, hogy ezt mi használtuk annak idején, és ebből a 2,5 millióból 1 millió most is. Igen, és egyébként bátran biztatunk bárkit arra, hogy csináljon gyorsan egy reprezentatív felmérést, mondjuk menjen ki egy térre, egy kis kérdőjével a kezében, amin egyetlen kérdés lenne, vagy egyetlen kérdés szerepelne, hogy mik azok a nevek, amik eszükbe jutnak akkor, amikor meghallják a Morning Show nevet. És nagyon-nagyon meglepődnék rajta, így hogy van. Nem a mi nevünket mondanák az emberek. Így van ez, hogy az én akkori üzleti partnerem már ezt 2014-ben a saját nevére íratta, és aztán ezt eladta tulajdonképpen a McNutt-nak, aki amikor ez a műsor ment, amikor ez a műsor megszületett, amikor mi ebbe azért nagyon sok energiát töltünk hosszú évek alatt ugye az előző munkahelyünkön. Sehol nem volt. És most ő döngeti a mellét. Ez tulajdonképpen azért történhetett meg, mert 2014-ben valaki a hátam mögött, ahogy én elmondtam, ezt levédette a saját nevére, olyan szörnyű és kiábrándító módon, gusztustalanul tette. Majd ezt közben eladta úgy, hogy közben egy ügyvéd előtt lemondott mindenről a mi javunkra. Tehát borzasztó ez az egész történet egyébként. És ezt azok is tudják egyébként, akik most perelnek minket. Tehát így van. Tökéletesen tisztában vannak ezekkel a tényekkel. Így van, tehát ez nagyon fontos, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a lehető legfontosabb ebben az egész történetben az, hogy a hallgatók hozzák meg mindig az igazi döntést. Tehát ez egy szörnyen hosszú, bonyolult jogi procedúra, ami a szemetek előtt zajlik, mert az újságok írnak róla, mi egyébként erről adásban nem beszélnénk. De a legfontosabb az, hogy a hallgatónak kell meghozni, nektek kell meghozni a döntést. Ha valahányszor ebben bíróság van, meg esetleg politika van, akkor tulajdonképpen mondhatni a fene megette az egészet. A hallgatók hozzák meg a döntést, ti hozzátok meg a döntést, hogy bennünket szerettek-e, minket hallgattok, más műsorokat hallgattok, akkor van igaz. igazi verseny, ha erről a hallgató tud dönteni. Úgyhogy mi ebben hiszünk, mi végezzük tovább a dolgunkat, természetesen mindenféle jogerős bírósági ítéletet betartunk. Ha odáig jut a dolog, akkor nagyon szívesen találunk ki új nevet. Én mindig azt mondom, hogy egy nagyon hálás szerepben vagyunk, mert nekünk van a legnagyobb számú kreatív ügynökségünk 1 millió hallgatóval. akikkel mi egy család vagyunk, úgyhogy én is azt hiszem, hogy ez inkább egyfajta erkölcsi elégtétel, de ami fontos nekünk, hogy mi olyan tartalmat állítsunk elő, amit ti szerettek, és azért látjuk a visszajelzésekben, a kommentekben, az SMS-ekben, hogy hálásak lehetünk nektek, hogy így kitartotok mellettünk, és együtt vagytok. Van nyomás igazából rajtunk, így van, de azt gondolom, hogy ezt megoldjuk, és a lényeg az, hogy ti jól érezzétek magatokat itt a Rádió Egyen velünk. Hogy mi a műsor neve, az meg aztán teljesen másodlagos. Teljesen és még másodlagos. A csatornak is mindegy, azt kell mondjam. Teljesen mindegy. Szerintem gyakorlatilag mindenki, aki minket szeretett, vagy ragaszkodott hozzánk, az itt van most, és hallgat minket ebben a pillanatban is. És egyébként nem lenne baj, hogyha látnák, hogy hányan írtak már ebben a pillanatban, és hogy jelezzék, hogy velünk vannak. Picit irigyek lennének, mert ez több, mint amennyien hallgatják őket. Abszolút, persze, nyilván tudjuk, hogy nem is kell konkurálni, mi nem is akarunk elő, tehát egy 2000 fős hallgatottságot felmutató online rádióval eszünkben nincsen konkurálni, ennyien hallgatják őket naponta, körülbelül 2000-3000 emberről beszélünk, úgyhogy én a bíróság tisztaságában, tisztállátásában továbbra is hiszek, a történtek ellenére, és azt gondolom, hogy majd ez jogerőre emelkedik, akkor bebizonyosodik az, hogy igazunk van. Úgyhogy ennyit tudunk tulajdonképpen elmondani az ügyről, ez hosszú ideig ez még zajlik, mi csinálunk mindent úgy, hogy betartva minden olyan szabályt, ami bennünket is illet, az betartjuk, amit meg kell, az pedig természetesen a saját igazunkért megteszünk. Nektek pedig tényleg baromi hálásak vagyunk, hallgatók, mert annyira jó fejmódon támogatotok, tartotok ki mellettünk, és írtok, és itt vagytok velünk, ahogy szoktam mondani, hát egy nagy népes család vagyunk. Jóban, rosszban, nem? Így együtt van. Sírünk, együtt nevetünk. Egyben, és ti is úgy is halljátok egyébként a különbséget, tudjátok azt, hogy nekem is eszembe jutott tegnap, ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt a hírt, hogy tényleg ebben az országban minimum 2 embert Belki Krisztiánnak hívnak, de csak az egyik tudja megcsinálni a magyar vándort. Ezt nem értem. Zene. El kell mennem zenére, hogy tudjam a Wikipédiát letölteni. Tudod, hogy engem a lexikális dolgok a kicsit mindig összezavart. János, miért hozol ilyen helyzet? Tudod, hogy engem nem azért tartotok. Tudod, az nem túl jól sikerült film. Az volt a magyar vándor. Hogy jönnek most ide a filmek? Na, minden gyerekek, ti hárman veritek a mezőnt, írja nekünk egy hallgató. Bár hogy hívhatnák ezt a reggeli műsort, akkor sem tudok elkapcsolni rólatok, a többieknek pedig legyen meg az öröm, hogy rajtatok keresztül próbálnak felmászni. Rohadtul nem érdekel a nevetek, felőlem akár csípett csapat néven is mehettek, a lényeg, hogy itt vagytok nekünk. Fiúk, mindegy tényleg, hogy fognak hívni titeket, Kukimugi Rádió. Ez nem rossz, írt föl szerint. Kukimugi C-vel vagy K-val. Szeretünk, puszilunk benneteket. Ezek voltak a sebes tények, kérdezi valaki, köszönjük a névözletet, elgondolkozunk ezen is. Reggel 6 órakor indulok a sebes tények. Ha a bíróság úgy dönt már jogerősen, a sebes tényeket talomba tesszük. Több tippet légy szíves, a volt üzlettársadnak ne adjál, valószínűleg most is jegyzek el. Az a baj, hogy lassan attól félek, hogy a sebes tények be fognak perelni, azt mondom, hogy sebes tény Balázs Ül a mikrofon mögött, a gyerekek, odáig jutunk, hogy sebes tények pertársaságot alapítanak, és beperelnek ellopott névért. De akár a vadonok is, vagy akármi van, ha tekirdákból Rodostóból jön néhány levél a Rákóczi miatt. Úgyhogy én azért ezzel óvatosan bánnék, valami nagyon semleges címet próbáljunk akkor találni. Hát valahol ők egy picit most így szemet szúrt. Napi 2 kilót lehet ezzel keresni? Nem Igen, az összes hallgató nevében írom, hogy megyünk tanúskodni. Robika, drága vagy, köszönjük. Köszönjük szépen. Gyerekek, tartsatok ki, ez biztos nyomasztó lehet, ráadásul így jófejeskedni és humorizálni minden nap, de higgyetek el, velünk vagyunk, imádunk benneteket. Ahogy Bali is mondta, körülbelül 1 millió mögöttetek állunk. Köszönjük szépen. Na, hát ez a helyzet is rengeteg üzenet, úgyhogy tényleg drágák vagytok. Szerintem mi ezzel kapcsolatban mindent elmondtunk. Tenisz tippeket ígértem, de akkor gyorsan átnézném a mai meccseket. Játsszuk le a hármasugrás, és én közben felkészülök. Bali tényleges legutoljára Wimbledon első hetében, akkor még gazdagát, ezt nagyon szívesen néhány ember, csak mondom, hogy tegnap 3-ból 3 dupla occra jött ki. És a negyediket is eltaláltad, úgyhogy ez nagyon szép volt. Ennyi. Játsszuk egy jó kis hármasugrást, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem most egy picit nehezebbek. Bekeményítettél? Egy nagyon kicsit. Volt szex, vagy nem volt szex azért? Hát szerinted. Most ez nem ennek a függvénye, nyilván nem. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Itt volt a hallgatónk, aztán eltűnt. Jó, nem baj, akkor mindjárt jövünk vissza egy pici zene, pici hírek után, játszunk, és jönnek a tenisztipek. Megjött a hallgató? Hát akkor megyünk el, nem, Zsülci, azt akartad mondani, hogy elmegyünk. Jó, itt vagyunk mindjárt, 4 perc, pontosan 9:30. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél 10 múlt, pontosan 7 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk veletek, és hármasugrás játszunk, már itt is van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Jó reggelt, gyerekek, mi van a csajokkal? Érzitek, hogy egy-két hete valahogy így eltűntek? Passi játékos, fekete fehér, passi játékos, hármasugrás, a csajok kezdenek egy kicsit így. Valakinek játszani kell a gyerekkel. Nyaralni. Nyaralni. Elmentek Szabira. Várjál, még nem kérdeztük meg a nevét. Ja, Ilona vagyok. Hello, Péter, jó reggelt. Szia, Péter. Honnan hívtál minket? Hát most éppen valahol Horvátország közepéről, éppen a tengerpart felé tartunk. Hát ez nagyon szemtelen. Még, hát ne arra úgy, de igen, még egy 2 óra van azért, úgyhogy egy bő 7 órás út. Jókor elindultatok akkor. Ez lesz az első nap? Hát igen, igen, most indultunk hajnal 3-4 körül, összeszedtünk mindenkit, aztán megyünk. Meddig vagytok lent? Aztán lehet csobbanni. Csak vasárnapig egy ilyen rögtön 4 nap. De ez jó. Ez jó. Indultunk hamar, hogy már legyünk. Ja, mert csak azért, mert a Kentucky utalmány péntekig jó. Na, hova mentek helyileg? Porecsbe. Hát az a fönti rész, igen. Szép az. Igen. Az nincs túl messze. Meglátjuk. Na jó, van, figyelj, de akkor belevágunk, így szól az első kérdés. Melyik bibliai alaknak volt a hajában az ereje? Melyik bibliai alaknak volt a hajában az ereje? Sámson. Így van. Nagyon jó. Ki az okos a csapatban? Az Adrián volt az okos, akinek a vezetékneve Sámson. Hát akkor így könnyű. Menjünk tovább? Menjünk, persze. Melyik filmen játszott együtt Demi Moore, Jack Nicholson és Tom Cruise? Hú, de jó film. De szeretem. Demi Moore, Jack Nicholson és Tom Cruise. Roma ismétlik egyébként, 2 napja is volt. Úristen, de jó film. Nagyon régi, 1990... Egyes, kettes körülbelül fejből megmondom. Kiefer Sutherland is szerepel benne, Kevin Bacon is. Így van. Becsületben légy? Az. Ki volt? Adrián? Nem, ez nem Adrián volt. Most már tudja így, hogy bárs bemondta, de ez most nem ő volt. Igen, becsületben ugye a megrendszabályozásról szól, ugye? Igen. Mit lehet és mit nem lehet csinálni. Guantanamo-i támaszponton. Jack Nicholson egy tengerész gyalogos ezredes játszik benne. Zseniális. Nathan Jessup ezredes. Jessup. De jó film. Milyen élőlények a rizikék? Így szól a harmadik és egyben utolsó kérdés. Micsodák? Milyen élőlények? Rizikék. Mit mondta? Adrián, mondj valamit. Rizikék. Ez már többes szám? Igen. Hogy röhögnek? Az egy gombák. Már be volt készítve a vesztes hang. Így van. Ez volt. Mondom, ezt úgyse tudjátok, bekészítem itt a trombitát, vagy a dudát, vagy mi ez, de nagyon szép, így van. Trombita. Mutatom akkor, hogy mit nyertetek még. Figyeljetek, ennek örülni fogtok. A nyereményed egy 10 000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Hát ti már biztos megkóstoljátok. Ugye, János? Hogy mi? Jó étvágyat hozzá, küldjük az ajándékutalványt. Köszönjük szépen. Jó. Na oké, köszi. Ciao. Jó pihenés. Sziasztok. Köszönjük. Örülnétek holnap reggelinek? Örülnétek? Hát figyelj már, jár. Hát nem lerül az, ha már érted. Adrián is már tele hassal tud majd szörfözni az Adrián. Úgy érzem, cukorsokod van. Jó, akkor telefonálok 2-t. De ne telefonálj, nem. Ne? Ne? Hát pont ne. Ez a lényeg. Pont ez a lényeg? Igen. Nem akarják venni az adást. Jó, akkor... Oda menjünk. Sanyi, megvegyük mi. Sanyi, ha nem akarod, hogy felhívjalak, akkor küldjél reggelit, légy szíves. Sanyi, jó, Sanyi. A mindenes a KFC-nél. Sanyi. Takarít, felmosd. Vezérigazgat. Sanyi, ha nem akarod, hogy holnaptól bandizzunk. Légy szíves, küldje reggelit. Tenisztippek. Így van. Mondjam? Írom. Aha, nézzük. Azt mondjam. Mondja, hogy... Zverev. Mi? Zverev. De most adok olyat, hogy kinyer egy szettet ki ellen, jó? Zverev. Zverev. Zverevet mondom nektek. Melyiket? De ez az utolsó. A. A. A Zverev. A Zverev. Fiatalabb. A pont Zverev. Monfils ellen nyer egy szettet Edmund. Ez nagyon meleg, ha ez bejön, akkor holnap királyá koronáztok, jó? Monfils. Tehát Monfils ellen egy szett. Egy szettet elhoz az Edmund. Edmund. És nyer a Ferrer. Na. És Ferrer. És Ferrer nyer. Zverev. A... Zverevet, az Zverevet még bemondom. És az Edmund elhoz egy szettet a Monfils ellen, de a Monfils megnyeri. Aha. Nyeri. Ide írtam ezt. Jó, így? Jó. Itt van. Tehát az Zverev és Ferrer az két nyerő. Monfils a nyerő, de egy szettet ellene Edmund elhoz. Ha ez bejön, ha ez így vagy van bejön. Igen. Vagy csak bejön az, hogy elhoz egy szettet, de nyer a Monfils, azért az is gyönyörű tipp. Feri. Milyen az otca, amikor csak egy szettet fogadsz, hogy eljön, megnyer egy szettet? Monfils, Feri, nem Zófil. Zófil. Monfils. Itt jó? Gyerekek, utoljára. De ez most tényleg utoljára. És a bali tenisz típjei, most komolyan mondom, most már nem keresek senkinek sem ennyi pénzt ebből. Csak magam. Jó, hát érted. Az mennyi, ha így megkötöd az egészet? Hát ez így gyönyörű. Ez így gyönyörű. Valakinek sok pénzt keres, előbb-utóbb beperel. Az is igaz. Nem, először lenyúlja át a mögött a dolgot, majd utána beperel. Sose legyen az embernek üzlettársa, akit a barátjának gondol. Igen, vagy igen, bali otca, így egyszer csak ezt látod. Mi van? Igen. És mi van a priváttal? A saját fogadásodat. Na kérlek szépen, én kiválasztottam. Az erdő, azt nem teszem fel a közösbe, azt Feri rámutat két névre, és amelyiket akarja, megteszi, meg ellen a másikat. Én olyat választottam, ami ilyen nagyon közeli otcot az egymáshoz, Sugita és Mannarino. Ők játszanak. Sugita és Mannarino. Nem értem, hogy mit keresnek egy harmadik fordulóban. Valahogy vagy a másodikban. Nekem Sugita a szimpatikus. Sugita, ide nekem Mannarinót. Jó, beírtam, tehát Mannarino, a tiéd, Sugita egy friss az Mannarino rendel. Egy jó mandarinóra mindig éhes vagyok, így július. Július elején egy jóféle mandarinót szívesen elfogyasztok. Jó, legyen, de ez a mi külön privát bizniszünk, tehát ez nem számít bele azért bali élő tenisz típjeibe. Jó? Ja. Ott a Monfils és a Ferrer. Kiegészítésnek az Zverev, de Edmund egy szettet elhoz. Oké? Okay? Készüljetek holnap Rajcsival, ha már melyikbe jön. Mit? Megteszed? Hogy ne tenném már meg? Japán ellen nem teszek. Japánra. Japán ellen nem teszünk, igen. Azt mondja, 3,5% feletti a szettek szám az Edmund meccsen. Ez mit jelent? Szóval az segítség? 1,72 az odds. Most lehet, hogy kötés, nem tudom, mit számolt a hallgató, hogy a Monfils elleni meccs, nem hiszem, hanem a kötést kiszámolta. 3,5 feletti a szettek szám az Edmund meccsen. Mm. Tehát ha az bejön, az gyönyörű. Igen, de hát ez nyilván a meccs közben változhat. Igen. Na mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Fogvatartott szerelőkkel beszélgetünk, mert hogy Kisvárdán rabul ejtettek 2 darab mosógép szerelőt, megpróbáltuk elképzelni a helyzetet, és kiderült, hogy veszélyes szakma szerelőnek lenni, hallgatók is írtak, meséltek, hogy őket hogy ejtették már, és miképpen fogjul, elképesztő történeteket hallottunk. Valamint ugye Károly és Kamilla elment Kanadában, és őket meghívták egy inuit eszkimó rendezvényre, ahol eszkimók énekelnek, torok éneket adtak elő, Kamilla és Károly sírva röhögött, nagyon helyesek egyébként, hogy ülnek és takargatják a szemüket, hogy röhögnek. És rájöttünk, hogy nem annyira egyszerű azért ez az inuit ének, 2-4 szólamot is tudnak, mi 3-an megpróbáltuk ezt egy picit leutánozni, hogyha inuitok lennénk, milyen gyorsan közösítenének ki bennünket. Mi nem rettenünk vissza egy kis kihívástól. Nagytól se, ahogy a címlapokat látom. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7 perc múlva pontosan 10 óra, azért nem egyszerű inuit eszkimónak lenni. Hát. 2, 4 vagy 5 szólam, amit ugye teljes laikus füllel összeszámoltunk. Baromi ügyesek, de a végére már közeledtünk a jó megoldás. Jó volt, aztán rájöttünk, hogy az én szólam az nem szólam, csak valaki bejött az igluba, és nyikorgat az ajt. Nem te kicsit ezt az osztrák ilyen jódlizok a kanyomba vonalat hoztad ott hátul. Egy bőrkocsába kicsit 2-t bejódliztál. Na, itt vagyunk, igen, hívjuk a nap hallgatóját már is, ha mondja, hogy Balázs Jani Feri. Ha nem akarja, hogy bepereljék, akkor azt mondja, hogy akármi. Akiket régen úgy hívtak, hogy jó reggelt, szeretlek benneteket. Halótessék, az is a jó. A tökéletes halótessék. Jó, ezen túl halótessék. Halótessék. Haló, itt vagyok, jó, jó műsornév. Ne, azért meg a Szilágyi fog minket perelni. Az is igaz. A hallgató bármit mondhat ez a játék mostantól, jó? Reggeli show. Te akartad. Nehogy aztán ott találd magad a bíróságon. És egy fura magyar akcentusra beszélő amerikai csávó álljon nagyon csámpásan mögötted. Hello, hogy hívnak? Ciao. Hello, Imre vagyok. Imre, hello Imre. Hát te vagy a naphallgatója, gratulálunk. Na, ez nagyon zsír. Nagyon klassz, igen. Igen. Azért, tehát nekünk óvatosan nehogy túl vidám reggeli műsort csináljatok. Hallgatja a Soros, és nem hagyhatjuk, hogy ő ne vessen a végén. Köszönjük szépen. Küldjük az ajándékcsomagot. Hol hallgatsz minket? Budapestről, a 11. kerületből. Hát akkor itt vagy. Itt vagy hozzánk közel. Hát igazából a rádió egy melletti utcában lakok, úgyhogy felismertek érte. Tehát akkor átsétálsz, megkapod az ajándékcsomagot, és meg is vagyunk. Köszi, hogy minket hallgatsz. Nagyon szívesen. Köszönjük. Ciao, ciao. Hello. Hello. Hello. Na, hát akkor jövünk holnap. Jövünk holnap, és hát szurkolunk a Vasasnak. Így van, hajrá Vasas. Hajrá Vasas. Most ez ugye visszavágja a Vasas Bejkár Jeruzsálem meccsnek, ami ugye egy Európa Liga selejtező. Visszavágja, és tudjuk, hogy az elsőt ezt nagyon csúnya körülmények között veszítették el. Nagyon hiszünk bedő. Hajrá Vasas. Jövünk holnap pontosan 6 órakor. Puszi mindenkinek. Szevasztok. Ciao, ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.